แม้แต่สังคตธรรมธรรมะที่ปรุงที่แต่งไปสุดท้ายมันก็ไม่มีตัวตนใครก็คิดได้เดาเอาก็ได้ต้นเสาต้นนี้เนี่ยมันเดี๋ยวก็ไม่มีตัวตนแต่เดี๋ยวนี่นานเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวนี่กี่เวลาไม่รู้แต่แน่นอนเลยใครก็เดาได้ว่ามันไม่อยู่อย่างนี้นิรันดรแน่ไม่อยู่นิรันดรสักวันหนึ่งมันก็ต้องสลายแตกแยกตัวตนโตติเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมันนี่ไปอะไรก็แล้วแต่แม้เป็นรูปธรรมเป็นวัตถุก็ตามนามธรรมก็ตามเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มกันเข้าเกาะกลุ่มอยู่ยึดมั่นกันอยู่ก็ตามสุดท้ายมันก็ต้องแยกกันไปหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณไปยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนสุดท้ายเมื่อได้ฟังว่าสัพเพธัมมาอนัตตามันก็ต้องศูนย์เหมือนกันหมดคนคิดได้ดังนี้แล้วก็เลยบอกเราเพราะงั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรหรอกเพราะต่อไปในอนาคตเราจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนมันก็อนัตตามันก็ศูนย์เองแหละอันนี้สิอันนี้สิมันไม่ใช่มันไม่ใช่ศูนย์เองไม่ได้ศูนย์เองไม่ได้ยิ่งในศาสนาที่มีพระเจ้าหรือมีอาตมันมีที่จริงอาตมันเป็นภาษาสันสกฤตมันก็คืออัตตานั่นแหละอาตมันเป็นภาษาสันสกฤตเขาใช้อาตมันใช้ศัพท์คำว่าอาตมันถ้าเป็นบาลีก็ใช้ศัพท์คำว่าอัตตามันตัวเดียวกันคือตัวตนซึ่งอาตมันเน้นคำนี้ไปเข้าหาภาษาไทยเลยนะไทยแท้ๆกู้อัตตานี่คือกู้อาตมันนี่คือกู้จะใช้คำว่าตัวก็คือตัวกูตู้กูกูตัวกูกูมันลึกๆกับไปเป็นกูเลยนะคราวนี้อาตมาได้ยกตัวอย่างกูตัวนี้ก็คือว่าลองคำนึงตามดูยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเช่นรสอร่อยอาตมารสอร่อยเราไปอร่อยกันแล้วแต่อะไรก็เป็นสุขเหลือเกินแหมได้เสพรสอร่อยอันนี้แล้วนี่นะได้เสพรสอร่อยอันนี้มันสุขจริงมันเป็นเราสุขกูนี่แหละสุขเหลือเกินมันจริงเหลือเกินมันเป็นตัวเราจริงๆเลยนะแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเราจะรู้เลยว่าพยายามลดแล้วนะลดเท่าไหร่มันก็ยังอร่อยมันก็ยังชื่นใจมันก็ยังโซกอยู่นะทำไมมันไม่ออกจากกูไปสักทีเลยอร่อยมันไม่หายไปสักทีนึงถ้าเสพได้เหตุผลเหตุปัจจัยนั้นแล้วนะแหมอันนี้นะลองมับเข้าไปเมื่อไหร่มันก็อร่อยนะมันปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันเป็นรสชาติที่เราเคยมันก็อร่อยจะเป็นความสุขในเรื่องอื่นใดก็แล้วแต่ในเรื่องชื่นชอบชื่นชมความสวยเป็นสุขได้สวยอันนี้ได้หอมอันนี้โอ้ชื่นใจได้เสียงไพเราะอันนี้ก็พึ่งชื่นใจมันยินดีมันติดมันเสพรสคุณต้องรู้สึกคำว่าเสพรสคำว่าเสพรสนี่แหละมันเราเสพอยู่เราติดอยู่เราอร่อยอยู่หรือเราชื่นชอบอยู่เราเป็นสุขอยู่มันเป็นสภาพอย่างนั้นคงนึกออกกันทุกคนนะนะปฏิบัติมาแล้วเราจะรู้ว่าเราหัดแล้วนะเราฝึกแล้วนะโอ้โหมันไม่ลดมันยังเป็นเรานั่นจะเห็นได้ว่านั่นคือมันยังเป็นเรามันยังเป็นตัวกูอยู่บางคนปฏิบัติไปแล้วลดลงจางคลายลงบางอันนี้แหละเหตุปัจจัยนี้แหละอาตมายกตัวอย่างพริกอาตมาติดพริกติดรสของพริกรสเผ็ดอาตมายกตัวอย่างตัวเองว่าอาตมาติดรสพริกเพราะอาตมาเป็นคนอีสานกินพริกติดรสอร่อยอันนี้นะโอ้มันอร่อยเราจะจำได้อยู่ว่าไหนเคยอร่อยเนี่ยอร่อยมันเป็นอย่างเงี้ยมันชื่นใจโอ้เสพติดถ้าเผื่อว่าสัมผัสเมื่อไหร่มันก็ดูดีมันก็ชื่นใจเมื่อนั้นแม้มันจะเผ็ดมากหน่อยก็ยังทนได้เพราะชอบเพราะอร่อยแต่เดี๋ยวนี้โอ้โหมันไม่ได้แต่ก่อนนี่เคี้ยวพริกขี้หนูเฉยเลยนะเม็ดเต็มเม็ดนี่เคี้ยวเฉยเลยมันเผ็ดๆนะแต่มันก็แหมแซ่บอร่อยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเคี้ยวแสบร้อนแสบจริงๆมันไม่ไหวจริงๆเลยมันแล้วก็ความอดทนก็ทนไม่ได้ด้วยทนไม่ได้ทนพริกอย่างนั้นไม่ได้ด้วยมันเผ็ดนะ คนอื่นก็นึกของตัวเองแล้วกันยิ่งคุณติดพริกหรือว่าชอบพริกแล้วก็ได้ลดละมาเหมือนอาตมาแต่ก่อนนี่อร่อยมากมากนะเดี๋ยวนี้มันก็อร่อยลดไปหน่อยแต่มันยังเหลืออยู่บ้างก็ของใครของมันถ้าใครเห็นว่าโอ้มันหมดเลยไม่มีแล้วอย่างอาตมานี่บอกได้เลยว่าอาตมาไม่มีแล้วรสพริกเนี่ยมันแสบจริงๆแต่ตัวเองก็หัดอยู่ทุกวันนี้ก็ฝึกกินให้ได้บ้างเพราะว่าเรามันปฏิเสธไม่ได้บางทีมันติดมาบางทีคนเขาไม่รู้เขาก็ทำมาถวายมันมีอะไรแต่มามันก็ประเดี๋ยวมันจะโอ้โหไม่ไหวเลยปฏิกิริยามันจะแย่เซลล์ประสาทเรายิ่งฝึกด้วยไม่ฝึกวางไม่ฝึกไม่ฝึกรับไม่ฝึกตั้งใจรับบ้างมาเดี๋ยวมันก็จะไปกันใหญ่ก็เลยฝึกบ้างแต่ก็กินไม่ได้จริงๆกินไม่ได้มากก็ต้องทนเอาถ้าเจอพริกเมื่อไหร่ก็ต้องทนพยายามทนพยายามเคี้ยวพยายามซ้อมกินบ้างเพราะมันก็มีประโยชน์บ้างนิดหน่อยไม่ใช่ว่าพริกมันไม่มีธาตุที่มีประโยชน์มันมีธาตุมีประโยชน์บ้างเหมือนกันแต่ก็ฝึกกินบ้าง แต่อย่างที่ไม่ต้องฝึกเลยหัดดูดบุหรี่อย่างงี้มันมีประโยชน์มั้ยเนี่ยดูดบุหรี่อ่ะมีมั้ยไม่มีเลยเขาว่ามีเหมือนกันนะนะทานนิดๆหน่อยๆมันอาจจะมีบ้างคลายเครียดเหรอไอ้เนี่ยมันจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณไม่ต้องบำบัดหรอกคลายเครียดนี่ไม่ต้องบำบัดจิตวิญญาณแต่สูบบุหรี่เนี่ยมันมีธาตุอ่ะธาตุของบุหรี่เนี่ยมันมีธาตุอะไรบ้างก็แล้วแต่นะมีธาตุบุหรี่ธาตุนิโคตินน่ะดิธาตุอะไรอื่นที่มันจะมีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมันอาจจะพอเป็นประโยชน์ก็ได้ก็แล้วแต่เถอะถ้ามันน้อยนะถ้ามันมากมันก็ทำโทษแน่นอนเลยแล้วส่วนมากมันสูบมันไม่สูบน้อยนี่สูบก็หนักๆเข้าโอ้โหวันนึงหลายซองเข้ายิ่งหนักเข้าใหญ่มันก็เสียหายแน่เอาละเดี๋ยวจะขยายความไปเดี๋ยวมันจะยืดยาดมากไปนะก็สรุปมาตรงที่ว่าเราบอกเรียนรู้อัตตากันอาตมาแยกอัตตา3ที่ก็เคยอธิบายสู่ฟังแล้วโอราริกะอัตตาโนมโนมยะอัตตาหรือว่าอรูปะอัตตาเนี่ยพอไปถึงขั้นอรูปะอัตตาแล้วนี่เยอะอรูปไอ้อรูปนี่ล่ะมันรู้ไม่ได้ง่ายถ้ามันต่อเนื่องกับของหยาบเนี่ยบ้านเราเรือนเราเพชรพลอยเราของเรามันเป็นตัวรูปธรรมข้างนอกเลยใครก็คงไม่มีเอาบ้านเขาไปยัดเข้าไว้ในวิญญาณได้ใช่ไหมมันเอาเขาไปยัดเข้าไปไม่ได้เอาแผ่นดินไปยัดเข้าไปเป็นวิญญาณในจิตเขาไปยัดเข้าไปได้ยังไงแต่มันเชื่อมโยงกันมาแล้วมันไม่ใช่เป็นเราเหลือเกินของเราเหลือเกินแล้วก็ดึงดันไม่พลากไม่จากขนาดตายจากแล้วยังห่วงเนี่ยเป็นต้นนะลูกเราถ้าพบว่าลูกเราหลานเราพ่อเราแม่เราเนี่ยห่วงนี่ชัดขึ้นใช่ไหมท่านที่เอาตัวพ่อแม่ยัดเข้าไปจนในวิญญาณเป็นเราเลยมันไม่ได้แล้วตัวใครก็ตัวใครใช่ไหมอยู่ข้างนอกตัวตนมันอยู่ข้างนอกจะเอาตัวตนยัดเข้าไปเป็นตัวเราในวิญญาณมันไม่ได้แต่มันมีซ้อนเป็นอัตตามันเป็นเรามันเป็นตัวเรามันเป็นเหมือนเราพ่อแม่พี่น้องก็ยังเข้าใจได้มากขึ้นว่าเรารักเราห่วงถ้าพรากกันโอ้มันยิ่งกว่าเงินทองยิ่งกว่าบ้านช่องเรือนชานเพชรนินจินดาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเนี่ยมันเหมือนเราเจ็บปวดตายเหมือนพรากมันจากมันหายเหมือนเราหายไปเหมือนส่วนหนึ่งของเราหายไปกว่าใช่ไหมมันมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอะไรที่เราไปยึดมากในอะไรก็แล้วแต่เอาก็อันนั้นแหละมันเป็นเราเพราะถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้ละคืออัตตาเราจะบอกว่าอัตตาไม่มีอย่างที่พูดไปแล้วว่าสัพเพธัมมาอนัตตาทุกอย่างไม่เป็นตัวตนในเหตุผลก็ใช่มันต้องจากกันมันต้องพรากกันมันต้องไม่มีแน่นอนมันต้องสลายทุกสิ่งแน่แต่กิเลสหรือตัวยึดเนี่ยถ้าไม่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วเข้าใจแล้วขนาดพวกคุณเข้าใจแล้วนี่นะมาฟังมารู้แล้วมันไม่ใช่เราขนาดนี้ยังบอกเนี่ยเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ยังบอกไม่ใช่เราเมื่อไรสัมผัสเมื่อไรก็มันก็รู้สึกว่าเราอยู่นะเนี่ยหยิกเมื่อไรก็เราเจ็บอยู่นะเนี่ยนะจะมาขอไปเนี่ยนายขอหน่อยสิทักท่อนนี้เอาท่อนนี้ไปมันก็ยังมันต้องคิดนานนะถ้าให้เพื่อเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่ออะไรบางทีก็อาจจะบอกว่าเอาตัดใจสู้แลกแต่ว่ามันก็เราอ่ะมันก็เราอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะงั้นเนื้อหนังมังสาเป็นเราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรามากระทั่งถึงยึด คำว่ายึดนี่คืออุปทานยึดรูปนามขันธ์ 5ยึดรูปกายร่างรูปนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราไอ้รูปเนี่ยขนาดบอกว่าเนื้อตัวรูปธรรมเนี่ยเรายังบอกว่าเป็นไม่ใช่เรามันก็ยังยากเลยยิ่งเนียนก็ไปถึงเวทนาความรู้สึกว่าไม่ใช่เราก็รู้สึกว่าอร่อยมันก็เราทุกทีรู้สึกอร่อยมันก็เราทุกทีโดยเฉพาะเมื่อมันโกรธมันก็รู้สึกว่าเราโกรธแล้วใครโกรธอ่ะก็เราโกรธแล้วมันไม่ใช่เราได้ไงใช่ไหมแต่เอาออกง่ายไหมรู้แล้วล่ะไม่ใช่เราโกรธมันไม่ใช่กูมันโกรธมันไม่ใช่กูรู้แล้วล่ะท่านบอกว่าเวทนาอาการโกรธอาการโกรธมันเป็นกิเลสที่มาแทรกอยู่ในที่จริงมันปรุงมันไม่ใช่ตัวจริงของตัวจิตวิญญาณมันเป็นตัวโกรธเข้ามาสังเคราะห์เข้ามาสังขารเข้ามาปรุงกับจิตให้มีอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์โกรธแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์โกรธและเป็นทุกข์ใครโกรธเป็นสุขก็มาโซคิสไปเถอะการคือว่าตัวเองโกรธแล้วมันดีอันนี้มาโซคิสมันต่างกับซาดิสตรงที่ให้คนอื่นทุกข์แล้วเราชอบอันนี้ตัวเองทุกข์ตัวเองเจ็บปวดชอบมาโซคิสมันเป็นเรามันเป็นอุปทานยึดเป็นเราเพราะมันไปปรุงกันนั่นเนียนสนิทเลยไอ้เจ้าตัวโกรธมันไปปรุงเหมือนกับเป็นตัวเราเองโกรธเมื่อตัวเราเองโกรธความจริงมันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวกูกิเลสมันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่กูเห็นป่ะเชื่อไม่เชื่อไปล้างมันดูสิทำลายให้มันหายให้มันตายออกไปจากจิตของเราเองดูสิจนกิเลสตัวโกรธนี่อาการโกรธนี่เราเป็นเราทำมันหายไปได้ถูกกระทบสัมผัสเมื่อใดมันปรับไม่เอาไม่เป็นไม่ให้มันมีอาการนั้นปรับมันเรื่อยทั้งให้ทั้งสามารถมีแรงเท่าไหร่ก็ปรับไม่เอาไม่ให้มันเป็นอาการนั้นปรับมาให้อาการว่างสบายไม่ต้องโกรธแล้วก็หาเหตุผลเนี่ยมันหาหลักฐานเนี่ยมันไม่โกรธนี่แหละมันดีกว่าไม่โกรธนี่แหละบริสุทธิ์ใจไม่โกรธนี่แหละเบาว่างสุขไม่โกรธนี่แหละจะทำอะไรได้ไม่บ้าบ้าบอไอ้โกรธแล้วเดี๋ยวจะทำบ้าบ้าบอทำอะไรแต่อะไรไปเรื่อยไปตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองไปอีกเยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราหยุดให้ได้เหตุผลหลักฐานความจริงเมื่อเราหัดเราฝึกแล้วว่าถ้าตอนไหนที่เราทำได้ตอนนี้โกรธแล้วหัดได้ตอนนี้หายโกรธแล้วตอนหายโกรธนั้นเราก็เคยจำได้ว่าตรวจสอบมันไว้ด้วยเมื่ออาการหายโกรธออกจากจิตแล้วจิตเป็นยังไงว่างสบายบอกเอานั้นออกมาเป็นหลักฐานของจริงมาทดแทนตัวเราเองฝึกเสมอแล้วก็เอาหลักฐานความจริงเหล่านี้มาไล่เรียงมาเสมอเราก็จะมีเหตุผลมีหลักฐานอ้างอิงไอ้ตัวขี้โกรธตัวนั้นตัวโกรธตัวนั้นตัวอาการนั้นมันก็จะค่อยๆเบาบางจนกระทั่งมันหายไปไม่เกิดในจิตเราอีกมันจะเกิดหายไปแล้วเพราะมันหายไปเราถึงรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันหายไปแล้วมันตายไปแล้วตายไม่เกิดอีกเลยตายเรียกว่าเที่ยงเลยนะตายอย่างถาวรเลยตายอย่างเที่ยงไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นอนัตตาคือความไม่มีอาการโกรธนี้ในจิตเราแล้วเราอธิบายเวทนา108เราอธิบายถึงเวทนา108ไปจนกระทั่งตั้งแต่เวทนาแยกมาตั้งแต่สุขแต่ทุกข์มาเวทนา2เวทนาทางกายเวทนาทางจิตกายเวทนากายเวทนาจิตตเวทนาอย่าง2อะละเราก็คงรู้กายมันก็จะต่อเนื่องไปจากกายไปเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกเป็นเวทนากับไม่ต้องอาศัยกายมันรู้สึกเองทางใจเรียกว่าจิตเวทนาแยกให้ออกอย่างหยาบ2ขั้วมีความเกี่ยวพันกับกายจึงเรียกว่ากายเวทนารู้สึกจากกายเป็นเหตุเป็นปัจจัยร่วมส่วนจิตเวทนาไม่ต้องอาศัยกายเลยเพราะเวทนารู้สึกมันเองในใจปรุงเองบ้าเองอะไรเองก็แล้วแต่เถอะนั่นเรื่องจิตเวทนาแยกเป็นเวทนา3นี่เป็นเวทนาหลักแล้วตอนนี้ชักจะมีลีลาแล้วสุขก็เวทนาทุกข์ก็เวทนาอทุกขมสุขหรืออุเบกขาเวทนาชักมีแล้วมันเป็นอย่างไรลักษณะต้องเรียนจริงๆเลยเรียนรู้ว่าสุขเวทนานี่หลอกความจริงสุขไม่มีจริงส าสนาพระพุทธเจ้าถึงไม่ตรัสรู้สุขตรัสรู้ทุกข์เป็นอริยสัจสุขนี่มันสุขหลอกสุขลวงสุขาลิกะสุขอาตมาเคยใช้สุขสุขตอนแหลแต่พูดมานานแล้วมันสุขตอนแหลไม่ใช่สุขจริงมันสุขหลอกมันสุขมันไม่ถาวรหรอกตีโทมนัสสินสีอุเบกินสีเป็นอินทรีย์เป็นน้ำหนักกำลังความเป็นใหญ่ในตัวมันไม่ถาวรหรอกเรียนรู้จริงๆเลยว่ามันมาจากเหตุที่หลอกกิเลสตัณหาอุปาทานนี่มันหลอกเวทนา3สุขทุกข์อทุกขมสุขเวทนา5มันมีน้ำหนักอินทรีย์สุขกินทรีย์ทุกขินทรีย์สมนัสสินทรีย์โทมนัสสินทรีย์อุเบกินทรีย์เป็นอินทรีย์เป็นน้ำหนักกำลังความเป็นใหญ่ในตัวมันมีความเป็นใหญ่ของสุขนั่นความเป็นเนื้อหาของสุขความเป็นเนื้อหาของทุกข์มันมีเนื้อเท่าไหร่ล่ะมีเนื้อทุกข์มากๆมันก็รู้ว่าโอ้ยทุกข์หนักทุกข์มากมีเนื้อทุกข์มีเนื้อของเหตุทุกข์มากเพราะมีเนื้อของตัณหามากมีอินทรีย์ของตัณหามากมีเนื้อของกิเลสมากมีเนื้อของอุปทานมากก็เนื้อของอุปทานของคุณมากๆมันออกมาทำงานมากๆคุณต้องทุกข์มากกับมันแน่ถ้ามีเนื้อของโลกุตระลดกิเลสได้เรื่อยๆลดตัณหาได้เรื่อยๆลดอุปทานได้เรื่อยๆเนื้อของกิเลสตัณหาอุปทานน้อยลงน้อยลงน้อยลงคุณก็เข้าไปหาความเบาความว่างความง่ายความไม่มีสุขลวงไม่ต้องมีสุขลวงเพราะไม่มีเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์นี่ถือว่าแท้นะแต่สุขนี่กลายว่าลวงเหตุแห่งทุกข์นี่ถือว่าแท้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอันนี้แท้อริยสัจสัจจะเลยเป็นสัจจของผู้ประเสริฐที่จะต้องรู้เหตุตัวนี้และตัวนี้เพราะศาสนาพุทธจึงศึกษาอริยสัจทุกข์อริยสัจสมุทัยอริยสัจนิโรธอริยสัจดับเหตุแห่งทุกข์เป็นความจริงอย่างประเสริฐเลยอริยสัจจนกระทั่งถึงทุกนิโรธคามินีปฏิปทามีวิธีมีทางดำเนินทางประพฤติเพื่อให้ออกจากทุกนี้อันนี้แท้แต่ไอ้สุขนี่ลวงเราเลิกทุกข์เพราะดับเหตุแห่งทุกข์ได้อย่างแท้จริงสุขลวงหายไปจึงมีจะเรียกว่าสุขมันก็พระพุทธเจ้าไม่เรียกสุขว่าแท้แล้วจึงเรียกว่ามันว่างจากทุกข์มันเบาจากทุกข์มันเฉยๆถ้าดับเหตุแห่งทุกข์ได้สนิทมันเฉยๆมันอุเบกขามันไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์มันเฉยๆไม่เฉยๆในชื่อพ่ออาตมานะเรียกบ่อยๆจริงนะมันเฉยๆมันว่างๆมันโปร่งๆมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอย่างนี้จะอนุโลมเอาภาษามาเรียกว่าสุขวูปสโมสุขหรือโลกุตระสุขก็เอาภาษาขอยืมมาจากโลกมาเรียกเท่านั้นเองจริงๆมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์สุขอย่างโลกีอ่ะทีนี้มันปนตรงนี้แหละคําว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนิพพานังปรมังสุขังถึงได้เถียงกันแทบตายนี่นะอ้าวแล้วมีใครไปรับสุขล่ะมันสุขอย่างยิ่งนะปรมังสุขังนะสุขอย่างยิ่งถ้าบอกว่านิพพานศูนย์ไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีภพไม่มีชาติไม่มีใครรองรับแล้วทำไปทำไมอ่ะใครไปรับสุขอ่ะเขาก็ว่าอย่างนั้นมันก็จริงเหมือนกันนะคุณไปรับสุขก็จริงอยู่คุณไปรับอ่ะคุณก็ยังมีตัวตนไปรับสิเขาก็เลยบอกว่าก็มีอัตตาสินิพพานเป็นอัตตานานไปน่นเลยวนหน้าดูเลยศาสนามีอัตตาก็เอากว่ากันไปเนี่ยในรายละเอียดมาเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขารับไม่ได้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเอาตรงนี้เป็นนิพพานเป็นนิพพานเหรอนิพพานเป็นอัตตาเป็นนั่นแหละยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่พ้นวัฏสงสารถ้านิพพานเป็นอัตตาเขาก็อธิบายไปว่านิพพานเป็นอัตตามีพบมีเมืองแล้วก็ไปอยู่กับโอ้โหในที่ตรงนั้นมีพระพุทธเจ้าคลักเลยว่างั้นเถอะพระอรหันต์ตายก็ไป คักนั่นเลยมันก็เป็นศาสนาเดียวกันกับศาสนาที่ต้องมีเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมืองพระเจ้าเมืองเทวดาอรหันต์หรือว่าพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นหมดเลยก็เป็นเมืองของพระเจ้าอยู่มันก็เป็นอันเดียวกันกับเทวนิยมศาสนาที่มีพระเจ้าคุณตายแล้วคุณทำเหมือนอย่างพระเจ้าคุณสร้างตัวเองให้เป็นคนมีคุณงามความดีแม้จะอธิบายว่าล้างกิเลสก็ตามจบแล้วคุณตายสุดยอดเป็นอรหันต์แล้วถึงขนาดเป็นอรหันต์แล้วหรือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาตายเสร็จคุณก็ไปอยู่ที่นั่นก็แสดงว่าอันนี้เรามีภพมีภพมีแดนนอกจากมีภพมีแดนแล้วยังมีตัวตนอย่างนิรันดรยังอยู่ที่นั่นศาสนานี้ก็เป็นศาสนาเทวนิยมมีภพชาติมีเมืองสวรรค์ใหญ่มีปรมาตมันจิตวิญญาณของผู้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่ด้วยกันหมดที่นนเลยก็เป็นศาสนาเดียวกันกับศาสนาเทวนิยมและหลักการของศาสนาพุทธกับศาสนาเทวนิยมนั้นคนละขั้วศาสนาพุทธอเดอิซึมอเดอิซึมอเทวนิยมส่วนศาสนาที่มีพระเจ้านั้นคือเดอิซึมเทวนิยมมันทำลายรากเหง้าของศาสนาตรงนี้และเนี่ยตรงที่สัจจะตัวสำคัญที่สุดที่พระเจ้าท่านประกาศศาสนาประกาศต่างกันตรงนี้แท้ๆอาตมาได้อธิบายถึงประวัติเรื่องนี้มาในหนังสือจะเขียนไว้แต่อธิบายเคยอธิบายพวกเราฟังเหมือนกันพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาในท่ามกลางศาสนาที่มีพระเจ้ามีอาตมันเป็นเดอิซึมเทวนิยมเต็มไม่หมดเลยไม่มีใครมีศาสนาอะเทวนิยมหรอกไม่มีพระเจ้าเกิดมาท่ามกลางศาสนาที่ก็มีเทวนิยมหมดเลยในยุคนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาสู้เพราะมันคนละขั้วกันแล้วท่านไม่รับท่านปฏิเสธเทวะแบบนั้นแล้วท่านก็บอกว่าเทวะแบบนั้นน่ะคุณพูดแต่คุณคิดเอาเองแต่คิดคุณไม่เคยไปที่นั่นมีคำตรัสอยู่ในพระไตรปิฎกมีเลยว่าไปถึงไหมล่ะที่สุดแห่งที่สุดนั่นน่ะโลหิตัสพราหมณ์โลหิตัสจะไปให้ถึงที่สุดแห่งที่สุดที่ตรงนั้นน่ะที่สุดยอดนั่นน่ะจะไปให้ถึงไปแล้วก็ไม่ถึงก็ไปถามพระพรหมไม่รู้พระพรหมองค์ไหนก็ไม่รู้ถามพระพรหมพระพรหมตอบไม่ได้ถามไปได้มาสามบาทสองศอกไปถามพระพรหมว่าไอ้ที่สุดแห่งที่สุดอยู่ที่ไหนพระพรหมพระพรหมว่าเรานี่แหละใหญ่ที่สุดไม่ใช่ที่สุดแห่งที่สุดน่ะอยู่ตรงไหนพระพรหมเรานี่แหละใหญ่ที่สุดเรานี่แหละครอบงำจักรวาลเรานี่แหละผู้สร้างโลกใหญ่ที่สุดไม่ใช่ถามที่สุดแห่งที่สุดนะพระพรหมนะโลหิตัสถามพระพรหมพระพรหมว่าไปในมาสามวาสองศอกอีกแหละตอบไม่ตรงคำถามพอถามว่าบอกว่าที่สุดแห่งที่สุดนะพระพรหมบอกหน่อยอยู่ตรงไหนเรานี่แหละใหญ่ที่สุดเรานี่แหละครอบงำโลกเรานี่แหละสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นเจ้าของเป็นผู้มีสิทธิ์หมดโลหิตัสก็สั่นหัวเลยบอกปัดโถไว้ถามไปได้มาก็สามวาสองศอกมาคนละมาตราเลยบอกไปได้มาไม่ได้ถามว่าไปสามวาหรือไปสองศอกไปให้ไกลเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าไปไกลเท่าไหร่ถามว่าไปไหนมาระบุที่สิไปไหนมาแล้วไปตอบว่าสามวาไปตอบว่าสองศอกเอ้ามันคนละเรื่องกันคนละมาตราเลยประคนละประเด็นพูดกันไม่รู้เรื่องโลหิตัสก็เลยไม่เราจะไปถามใครต้องมาพบพระพุทธเจ้าต้องเรามาหาพุทธเจ้าถามปราชญ์องค์นี้เถอะไปถามพระพรหมก่อนแล้วพระพรหมก็ไม่รู้เรื่องตอบไม่ได้เลยนี่มีเรื่องมาอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าก็ต้องมาบอกว่าเธออย่าไปพูดถึงเรื่องอยู่ที่สุดอยู่ที่ไหนเลยกายาวาหนาคืบกว้างศอกพร้อมสัญญาและใจของเธอนี้แหละเธอหาที่สุดให้ได้นะตรงนี้ปฏิบัติไปให้ถึงที่สุดได้นะตรงนี้โลหิตัสก็จ ึงต้องมาทดสอบปฏิบัติตามอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเขาถามกันอยู่เขาหากันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าทั้งหลายทั้งแหล่นั่นน่ะเจ้าแห่งปราดขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องไปจี้ถามตรงพระพรหมแต่แท้พระพรหมยังไม่รู้เลยแล้วไม่รู้พระพรหมองค์ไหนเขาก็ไม่รู้เขาจะไปพบพระพรหมกันน่ะเขาก็ไปเฝ้าพระพรหมกันนี่เขาก็ไปเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมไปถวายข้าวอยู่เลยไปถวายข้าวพระพุทธเจ้ากันอยู่บ่อยๆนั่นแหละเขาก็ไปพบอย่างนั้นน่ะถามแล้วพระเจ้ารู้พระพุทธเจ้าองค์นั้นน่ะตอบไม่ได้อย่างที่อาตมาพูดหรอกตอบไปถามนี่ไปถามปัญหาชัดๆเนี่ยไปในมาซาบาสองสองอีกแหละตอบไม่ได้หรอกนะพระพุทธเจ้าก็เลยต้องประกาศว่าพวกนี้นี่ได้แต่ปากพูดกับพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักที่สุดเขาไม่รู้จักพระเจ้าหรือความเป็นใหญ่ที่สุดแห่งวิญญาณเขาไม่รู้จักพระเจ้านี่คือความเป็นใหญ่ที่สุดแห่งวิญญาณหรือวิญญาณบริสุทธิ์ที่สุดเขาทำวิญญาณให้บริสุทธิ์ที่สุดไม่ได้คนพวกนี้มีแต่ปากพูดท่านถึงตั้งภาษาอุปทานคำหนึ่งว่าเขายึดได้แต่เพียงคำพูดเท่านั้นว่าพระเจ้าหรือว่าอัตตาก็จึงเรียกว่าอัตตวาทุปปาทานอุปทานที่มีแต่วาทะว่าอัตตาหรืออาตมันหรือปรมาตมันหรือพระเจ้าจิตวิญญาณนั้นถ้าจิตวิญญาณแท้ก็คือจิตวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าไม่แท้ก็คือจิตวิญญาณที่ยังเลอะๆลกๆไปด้วยกิเลสวิญญาณเลอะๆลกๆไปด้วยกิเลสเขาก็ยังไม่รู้เลยเขาไม่ได้เรียนจิตวิญญาณถึงขั้นไปรู้จิตวิญญาณเมื่อยังเรารู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรวิธีละลดต้นเหตุคือกิเลสตัณหาอุปทานออกไปอย่างไรไม่เหมือนพุทธพุทธเรียนรู้วิธีละลดกิเลสตัณหาอุปทานออกจากจิตจริงๆจนกิเลสตัณหาอุปทานตายสนิทพิสูจน์ได้ว่าอนัตตาไม่มีตัวตนของกิเลสนั้นๆๆแล้วนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงประกาศในท่ามกลางยุคนั้นเลยว่าพวกนี้ปากเปล่าได้แต่พูดปรมัตถ์มันว่าพระเจ้าว่าอัตตาไม่มีของจริงหรอกพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าคนพวกนั้นไม่มีของจริงมีแต่วาทะมีแต่ปากกล่าวกันเขาไม่เคยพบจิตวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่เคยพบพระเจ้าที่แท้จริงพระพุทธเจ้ามาพิสูจน์พระเจ้าที่แท้ถึงคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์และจิตวิญญาณนั้นไม่ทำบาปทั้งปวงจิตวิญญาณนั้นทำแต่กุศลไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือหรือว่ามีแต่กุศลก็คือหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นผู้สร้างเป็นผู้มีพระพุทธเป็นพระกรุณาเป็นผู้สร้างแล้วเป็นผู้ที่ประทานเป็นผู้ที่ให้สร้างแล้วท่านไม่เอาไว้เป็นของตนท่านหมดตัวหมดตนสร้างแล้วก็ให้ผู้อื่นไม่เอาไว้เป็นของตัวของตนและจิตวิญญาณนั้นบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสตัณหาอุปาทานหมดเกลี้ยงศาสดาพุทธเจ้าท่านท้าทายให้มาพิสูจน์เลยพอเราก็กำลังมาพิสูจน์อยู่นี่แต่ยังไม่จบสักทีพิสูจน์จิตวิญญาณให้บริสุทธิ์เป็นอรหันต์จบบริบูรณ์ยังไม่ได้จบสักทีเท่านั้นเองแต่ก็ได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยสะอาดไปเรื่อยสักวันหนึ่งต้องได้แน่นอนถ้ามีคุณภาพแล้วพุทธเจ้ารับรองเลยได้ขนาดหนึ่งเกรดหนึ่งโสดาบันเกรดสองสกิทาคามีเกรดสามอนาคามีเกรดสี่จบนรหันต์ยากหน่อยนะแต่ทำให้ได้ถ้าเราได้เราจะรู้ว่าของจริงใช่ไหมว่าของจริงเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านต้องต่อสู้หนักนะหนักมากเลยบอกแล้วว่ายุคนั้นมันยุคปรมาตมันยุคเทวนิยมทั้งนั้นพระพุทธเจ้านี่ไม่แล้วท่านก็ต้องตรัสอีกท่านบอกว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนหรอกนะอย่ามานั่งพูดอัตตาเป็นนิรันดร์อัตตาเที่ยงแท้อัตตายั่งยืนถาวรนิรันดร์อะไรไม่มีหรอกสัพเพธัมมาอนัตตาไม่มีตัวมีตนหรอกคำนี้ก็เป็นคำใช้เพื่อโต้แย้งกับศาสนาที่เขามีนิรันดร์มียั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้มั่นคงไม่มีใครทำให้สลายได้ด้วยบอกว่าใช่ไม่มีตัวตนสุดยอดขนาดไหนแม้สังคตธรรมสิ่งที่เอามาปรุงแต่งในสักวันนึงก็จะไปสู่ที่สุดเหมือนกันวัตถุธรรมพิสูจน์ได้เหมือนกันนามธรรมก็เหมือนกันถ้าเรียนรู้ถูกทางและสามารถทำของตนเองนี่แหละจะสุด แต่ถ้าใครไม่เรียนรู้นะไม่สามารถทำของตนเองให้สิ้นสุดไม่มีสุดหรอกแม้คุณเป็นโสดาบันเกิดมาเป็นคนอีกร้อยปุตพันปุตแสนปุตแต่คุณไม่ภาคเพียรปฏิบัติอีกให้กิเลสนั้นลดลงไปให้เป็นรอบของกิเลสลดลงไปลดลงไปอีกสมมติว่าคุณเป็นโสดาในระดับสัตตัคคตุปรมัสโสดาโสดาในระดับเกิดมาอีกเจ็ดชาติเหมือนกันเถอะแปลเป็นภาษาว่าเกิดมาอีกเจ็ดชาติคุณก็ต้องเกิดมาแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติให้เป็นชาติชาติของกิเลสนะลดลงไปเป็นเจ็ดรอบเหมือนกันเถอะเจ็ดหน่วยงะเจ็ดหน่วยยูนิตเหมือนกับคุณไปบอกว่าอาละเนี่ยสอบได้แล้วปีหนึ่งคุณสอบรามได้แล้วปีหนึ่งปีหน้ามาคุณก็ไปลงทะเบียนอีกหมายความว่าคุณได้เกิดใช่ไหมคุณได้เป็นนิสิตเป็นนักศึกษาไปลงทะเบียนแต่คุณไม่ไปสอบคุณไม่ดูหนังสือเลยไม่ค้นคว้าอะไรเลยไม่ไปสอบได้ไหมต่อให้อีกปีต่อไปคุณไปลงทะเบียนอีกและคุณก็ไม่ไปสอบคุณก็ไม่ดูหนังสือไม่ค้นคว้าต่อให้อีก500ปีคุณไปลงทะเบียนอีกถ้าเขาไม่ไล่ออกถ้าเขาไม่ไล่ออกอีก500ปีคุณไปลงทะเบียนอีกแล้วคุณก็ไม่สอบคุณก็ไม่ดูหนังสืออีกอย่างเก่าคุณจะสอบได้หรือต่อให้คุณสอบเกรดหนึ่งคุณสอบได้ปีหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วคุณก็อยู่อย่างเงี้ยคุณจะสำเร็จได้ยังไงเพราะฉะนั้นถึงไม่ใช่แค่รูปแบบเท่านั้นเองคือไม่ใช่แค่ไปลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเป็นแล้วเกิดใหม่เสร็จแล้วคุณก็ไม่ภาคเพียรไม่เรียนรู้อะไรเนื้อแท้สาระคุณต้องเอาอันนั้นให้สำเร็จให้ดับอีกได้อีกเป็นรอบๆไปคุณถึงจะศูนย์คุณถึงจะจบใช่ไหมนี่มันซ้อนเห็นไหมมันซับซ้อนอยู่นี่อาตมาอธิบายซ้อนอันนี้กลับไปอนัตตาใหม่อัตตาพระพุทธเจ้าสอนสัพเพธรรมอนัตตาคำว่าอนัตตาโผล่มาแล้วไม่มีตัวตนหรอกศาสนาอื่นเท่ากับสู้เอาอนัตตาไปสู้กับศาสนาอื่นศาสนาคุณอัตตาคุณปรมาตมันอาตมันนิรันดรด้วยของศาสนาพุทธอนัตตาคนละความหมายเลยโกงกันข้ามกันเลยอัตตากับอนัตตาเป็นคนละขั้วเอาคำว่าอนัตตาไปสู้กับศาสนาอื่นเสร็จแล้วชาวพุทธเองชาวพุทธเองตอนนี้อย่างศาสนาอื่นนะเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าเขาเรียกว่าสัตสตทิฏฐิคือทิฏฐิเที่ยงแนวลึกแนวลึกนะฟังดีทิฏฐิของเขาเที่ยงว่ามีพระเจ้าแต่เขามีพระเจ้าไหมความจริงเขามีไหมเขาไม่รู้จักพระเจ้าจริงเขาไม่มีพระเจ้าจริงเลยเขานี่มีแต่พระเจ้าฝันเบิ่งๆว่างๆเพราะฉะนั้นในความไม่มีพระเจ้านี่จะใช้ภาษาไปเรียกก็ได้เรียกว่านิรัตตาแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ใช้นิรัตตากับอนนท์ท่านใช้แต่ว่าอัตวาทุปาทานพวกนี้ขี้โม้มีพระเจ้าแต่เพียงปากพูดเท่านั้นพระเจ้าจริงๆไม่มีเขาไม่ได้เขายึดได้แต่แค่นั้นยึดได้แต่แค่ปากพูดนั่นพระพุทธเจ้าก็สู้ได้อันนั้นเท่านั้นเองท่านไม่ได้เอานิรัตตาไปสู้ทางโน้นหรอกทางโน้นสัสตทิฏฐิแต่โดยจริงแล้วเขาก็ไม่มีพระเจ้าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้สัมผัสพระเจ้าเขาไม่ได้เนื้อตัวเรามีจิตวิญญาณถ้าเราทำจิตวิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์เป็นวิญญาณที่อย่างที่อาตมาพาทำเป็นวิญญาณที่ขยันหมั่นเพียรวิญญาณสร้างสรรค์ไม่ทำบาปทำแต่กุศลกรรมยังกุศลกรรมให้ถึงพร้อมบาปใดๆไม่ทำและจิตวิญญาณของเราเองเราก็รู้แล้วว่าเราปราศจากกิเลสตัณหาอุปทานอย่างสนิทเราเป็นอรหันต์แล้วคุณก็จะรู้ว่าจิตวิญญาณนี้มีอยู่ที่เราแต่จิตวิญญาณนี้คุณก็จะรู้ว่าแม้มีที่เราก็ไม่ใช่ตัวเราของเราที่จะยึดไว้นิรันดรอะไรถ้าเราวางเราปล่อยดับภพจบชาติตายลงไปอาศัยคูหาสยังแท่งนี้อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เอาแล้วไม่มารวมตัวสร้างคูหาสยังอีกนี่แล้วไม่มีภพมีชาติแล้วคุณมีสิทธิ์เป็นพระอรหันต์แล้วมีสิทธิ์ดับภพจบชาติวิญญาณไม่ใช่ตัวตนจริงๆเชื่อไม่เชื่อแต่คุณต้องจะเชื่อต่อเมื่อคุณปฏิบัติตนให้เป็นอรหันต์ให้ได้แล้วกัน หรือยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามคุณพิสูจน์สิ พิสูจน์เดี๋ยวนี้ผู้หญิงติดลิปสติกคุณล้างเป็นตัวกูแม่มันอร่อยแล้วก็ลิปสติกเป็นรสชาติเป็นตัวเราจริงๆจนคุณเองคุณปฏิบัติล้างกิเลสนั้นออกไปหมดแล้วอุปทานนั้นหมดแล้วเอ้ยมันไปสวยตามยึดเองมันไม่สวยเสริมมันไม่อร่อยมันไม่อะไรหรอกจนคุณไม่มีอัตสาทำไม่มีรสอร่อยในลิปสติกเลยคุณก็จะรู้คุณเองว่าอ๋อเราอนัตตาเราศูนย์แล้วในเรื่องของลิปสติกศูนย์แน่ๆศูนย์จริงๆคุณจะรู้จะแจ้งปัจจตังเวทิตโพวินยูหิคุณจะเห็นเองว่ามันหมดสุขและคุณก็ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขคุณไม่มีผลักไม่มีดูดคนอื่นเขาจะมีลิปสติกเรื่องของเขาเขาจะทาของเขาสีธงชาติเขาเรื่องของเขาเดี๋ยวนี้ทาลิปสติกสีดำเนี่ยจะพอโอ้โหมันอะไรกันนักกันหนาทาสีปากดำเนี่ยเออมันสวยตรงไหนเว้ยเนาะเราก็เขาสมมติกันสวยคงสวยคงสวยตายแล้วเนาะเขาสวยกันปากดำ เขาสมมติกันนี่ปากเขียวอย่างนี้เป็นต้นก็ทามันเข้าไปแล้วแต่ก็มันพิสดารไปเรื่อยๆนะวิถานไปเรื่อยของเขาก็ทำไปเอาเถอะอันนั้นก็คือการทำด้วยรูปแต่รสทางใจใจมันชอบใจมันสุขใจมันมีอารมณ์ใจมันมีอาการชอบสุขอร่อยธรรมดาของศาสนาพุทธนี้นี่อนัตตานี้ไม่มีตัวตนหรือหมดกิเลสหรือนิพพานนี้มันไม่ทั้งสุขมันไม่ทั้งทุกข์มันอุเบกขาเพราะฉะนั้นเราไม่ผลักเราไม่ดูดสำหรับเราแม้ใครจะเอาลิปสติกมาป้ายทาเข้าไปที่ปากเราก็ไม่ทุกข์อะไรเราก็จำเป็นจำนนแต่ถ้าไม่จำเป็นไม่รู้จะมาทาให้มันเปื้อนทำไมใช่ไหมไม่ทาไม่เปื้อนซะก็ดีกว่าแต่ถ้าจำเป็นเราก็ไม่ทุกข์เห็นไหมความไม่ทุกข์จำเป็นก็มาทาปากเราเอ้าเราทาหรือจะให้เราทาเองวะคุณต้องทาเองนะถ้าคุณไปทาเองไปเจอคนนี้ไม่ได้อะไรนั้นจำเป็นเอ้าก็ทาแต่แหมมันก็เยอะแยะงั้นนะแล้วมันก็ไม่ได้สุขได้อะไรแล้วหรือเราวางได้เยอะแยะเรื่องอะไรก็วางได้มันก็เคยทามันอย่างนี้เราก็ไม่ถือสาก็ไปเสร็จแล้วเราก็เอาออกเราก็ไม่เสียดายแม้มีเราก็ไม่เกิดเดือดร้อนดิ้นรนอะไรนี่คือกลางวางวางใจวางนี่อธิบายให้ผู้หญิงเห็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายส่วนผู้ชายก็ติดบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นแหมบุหรี่นี่มันอร่อยมันอร่อยมาล้างกิเลสจนหมดกิเลสแล้วสุดท้ายบุหรี่ก็บุหรี่ใครจะบุหรี่เอาอย่างดีขนาดไหนมาพ่นใส่ยังไงก็แล้วก็เฉยมันบังคับให้เราสูบก็สูบได้ดีไม่ดีอาจจะทนได้ด้วยอย่างอาตมาเนี่ยมันทนไม่ค่อยเก่งบุหรี่นี่หัดสูบแทบตายมันฉุนนะยิ่งเอาเล่นแบบยาเส้นอย่างฉุนโอ้โหมันถึงสมองเลยนะมันแสบเลยนะทั้งที่ไม่พยายามให้มันเข้าไปเนี่ยตรงไหนแล้วนะยิ่งโอ้โหตายแน่เลยแสบสำลักตายเจ็บแสบจริงๆบุหรี่เนี่ยเอาเถอะผู้ชายอาตมาก็นี่พยายามอธิบายให้มันละเอียดให้มันละเอียดนะคุณไปอ่านของตัวเองสิเราเมื่อเราฝึกจนกระทั่งไม่มีรสอัตสาทะแล้วศูนย์ไม่มีเลยนี่แหละคืออนัตตายังไม่ถึงขั้นอรหันต์สุดยอดหรอกแต่อรหันต์แค่บุหรี่ก็ก่อนที่อรหันต์แค่ลิปสติกก่อนที่อรหันต์แค่เพชรพลอยนี่เป็นโอราริกะอัตตานะเพชรพลอยนี่เป็นวัตถุดินน้ำลมไฟมันของกูเหลือเกินนักเข้าก็ไม่ต้องไปยึดติดว่ารู้ของตัวของกูอะไรตัวกูหรืออะไรเพชรทั้งไม่ของเราแท้ๆก็ตามมันสูญหายไปก็ไม่เจ็บปวดไม่ทุกข์ถ้ามันจะสูญหายเพื่อสมมุติว่ามันสูญหายมันอะไรก็ตามหรือจะให้ใครไปก็ไม่เสียดายได้ถ้าสมควรจะให้ก็ให้ไปเราอยู่ได้ไม่ต้องมีเพชรนี่ก็ได้คุณก็จะรู้เลยว่าเราไม่ติดไม่ยึดมันไม่อยู่ไม่มีไม่เป็นก็ได้มีอาจจะมีเพชรเม็ดนี้ไว้ถือก็ไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นภาระอ่ะนะถ้ามาให้อาตมาอาตมาก็เอาไปแปลเป็นแบงค์ธนบัตรแล้วรีบแปลธนบัตรเป็นประโยชน์อะไรไปเลยเพราะต้องใช้ธนบัตรแปลรีบแปลเลยนะเอาเพชรมาให้จะรีบแปลเลยทองคำก็ตามเพราะเอาทองคำไปถือโดเดเดไปแลกเปลี่ยนมันรู้จะเรียกแลกขากันยังไงถ้าเป็นแปลเป็นธนบัตรมันมีตัวเลขอะไรเลยได้เอาไปทำก้อนนี้ขายได้พันบาทหมื่นบาทอะไรก็เอามาก่อนเอาหมื่นบาทมาทำงานได้อย่างนี้เป็นต้นไม่เอาแหวะทองคำถ้าไม่จำเป็นถ้าพระเจ้าต้องทองคำทองคำมาหุ้มพระเจดีย์ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงซื้อมาเอามาใช้ถ้าไม่จำเป็นก็เลิกไป เอามาไว้กําลังแต่จะลําบากรักษาเดี๋ยวใครมารู้ว่าเรามีทองคําแหมมีอยู่ที่ฟันนี่หลายซี่เหมือนกันนะเดี๋ยวมันมาปล้นมันไม่ได้อยากตีตายหรอกมันไม่อยากฆ่าเรามันจะเอาทองคําโอ้สวยตายเลยอาตมามีทองคําเข้าไปหน่อยนึงเขาอุดฟันใช้ทองคำเนี่ยมากทองคำก็ทองคำมีอยู่เท่านี้มันไม่กี่บาทหรอกถ้าจะมาฆ่าเราเอาเท่านี้ไม่คุ้มหรอกนะไปฆ่าคนอื่นดีกว่านะคนเขามีเยอะกว่าเรา นี่ก็ไปเล่นๆไปเยอะแล้วนะเอาละก็คงเข้าใจแล้วนะอนัตตามันมีได้พิสูจน์ด้วยอย่างย่อๆอย่างเล็กๆก็มีได้เมื่อคุณรู้อนัตตานั้นสภาพนั้นแหละถึงจะรู้จักจิตบริสุทธิ์ทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างตัวอย่างอย่างนี้แล้วหมดทุกกิเลสเลยเป็นอรหันต์ก็คือศูนย์อย่างนี้ไม่สุขไม่ทุกข์และเป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดจริงๆเลยคุณจึงจะรู้เราว่าโอ้จิตเป็นพระอรหันต์แล้วสมบูรณ์เนี่ยโอ้มันไม่ใช่ตัวตนจริงๆเลยปรมัตถ์มันไม่มีแต่หายถ้าเราไม่เอาจิตไปยึดสมาทานหรืออาทานไว้ว่าเราจะต่อพบต่อไปอย่างพระโพธิสัตว์นี่ท่านจะต่อพบท่านก็ตั้งจิตต่อยังไม่วางยังขออยู่ท่านก็ต่อพบไปได้นะไปได้ก็เราไม่วางก็ได้มีสิทธิ์จะเกิดหรือจะตายเป็นเรื่องของเราพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสไว้ในยมกสูตรว่าพระขีณาสพตายทางร่างกายอย่าไปว่าท่านจะเกิดอีกไม่เกิดอีกอย่าไปวุ่นกับท่านเพราะท่านกำหนดของท่านเองอมตะของท่านเป็นอมตะบุคคลแล้วจะเกิดจะตายเป็นเรื่องของท่านอย่าไปยุ่งอย่าไปกล่าวว่าท่านตายแล้วต้องสูญไม่ได้พระอรหันต์ตายแล้วต้องสูญต้องพินาศต้องไม่เกิดอีกใครกล่าวอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงตรัสว่ากล่าวไม่ถูกเพราะญาติท่านจะเกิดอีกก็เรื่องของท่านแต่ท่านตายแน่ท่านไม่เกิดอีกแน่ในกิเลสที่ท่านได้ดับแล้วเป็นสิ่งที่ถาวรเที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอื่นตัฏตาอนิจอัฏตาอวิฏตาอนัญตตาแน่นอนแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เกิดอีกจริงๆมันไม่ได้ไปย้อนแยงหรือว่ามันไม่ได้ไปเล่นลิ้นคารมกลับไปกลับมากลับกรอกที่ไหนสิ่งที่ไม่เกิดอีกจริงๆนั่นคืออะไรต้องให้แม่นประเด็นกิเลสตัณหาอุปาทานของท่านตัดสิ้นตัดขาดสนิทแล้วไม่เกิดอีกจริงๆแล้วของพระอรหันต์แม้ในเป็นๆนี้ตายไปอีกแล้วไปเกิดอีกใหม่อีกในร่างกายนะท่านต่อพบอีกจิตวิญญาณอันนี้ก็เป็นจิตวิญญาณของท่านที่ท่านได้ตัดกิเลสแล้วท่านก็ไม่มีอีกไม่เกิดอีกเหมือนกันเป็นแล้วเป็นเลยไม่เกิดแต่ร่างกายเกิดอย่าไปกล่าวถึงกายัสสะเพทากายแตกตายกายจะเกิดไม่เกิดอย่าไปเกี่ยวแค่สิ่งที่เป็นปรมัตถ์นั้นให้ชัดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็แย้งกันอยู่ทางเทรวาสเนี่ยแย้งอาตมาว่าอาตมาว่าแม้อาตมาก็พูดซะด้วยนะว่าอรหันต์ตายแล้วเกิดอีกได้เขาก็จะเอาตายอยู่นี่หาว่าไปถอนรากถอนโคนศาสนาเขาอีกนะดีที่ว่ามียมกสูตรช่วยอาตมาไว้ในเทรวาสเองอาตมาไม่ได้เขียนเองนะถ้าไม่มีอันนี้อาตมาคงหน้าดูเลยหนักเหมือนธรรมกายแน่ๆเลย ก็มันมีเขาเอาหลักฐานนี่ถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันไว้เขาก็จะเล่นงานแต่นี่ดีได้ว่ามีหลักฐานเล่นไว้บอกไว้บอกว่าอย่าไปกล่าวว่าพบกินศพกินศพนี่พระอรหันต์อย่างเดียวไม่ใช่โสดาสกิทานะคะตายแล้วไม่เกิดอีกจะไปพูดตายแล้วไม่เกิดอีกไม่ได้ไปพูดเรื่องไม่ได้ไม่ถูกเพราะฉะนั้นจึงอย่าไปคิดอย่าไปนึกว่าพระอรหันต์ท่านตายแล้วไม่เกิดอีกทีนี้แม้อาตมาจะอธิบายนิรัตตาแถมให้ฟังอีกสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาผู้ได้มาก็ฟังซ้ำแม้คุณฟังซ้ำอีกนี่โอ้โหที่นวลพูดซ้ำตั้งหลายครั้งหลายคราวงานปลุกเสกปีนี้มาอธิบายจริงๆพวกคุณลองอธิบายที่ตั้งหลักดีๆจะไหวไหมมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายคุณต้องมีพลความคุณต้องมีหลักฐานคุณต้องมีอะไรต่ออะไรที่จะมายืนยันอธิบายงนงี้ใช่ไหมถ้าไม่มีสภาวะนี่เมาอธิบายไปไหนแล้วเว้ยเมามันไม่ได้หรอกตามพยัญชนะเฉยๆไม่ง่ายต้องมีสภาวะจริงแล้วคุณจะไปได้จังงั้นยังไงคุณก็กลับมาหาสภาวะแล้วคุณก็พูดไปได้เรื่อยๆจะพูดไอ้นู่นอันนี้ไปทีไปโน่แล้วกลับมานี่อีกทีก็จะมาที่สภาวะมันก็ไปได้แต่ถ้าคุณพูดแต่พยัญชนะนะถ้าพยัญชนะไปที่โน่นแล้วมันเฮ้ยมันเมาแล้วตอนนี้คุณกลับมาที่นี่ไม่ถูกแล้วเพราะไม่มีสภาวะคุณไปใหญ่เลยทีนี้คุณเลอะเลยทีนี้ไปใหญ่เลย พยัญชนะนี่มันจะไปกันใหญ่นะเพราะงั้นพวกชาวพุทธเองนี่แหละพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพธัมมาอนัตตานี่มีอยู่เยอะเลยนี่ในประเทศไทยก็มีไปเข้าใจผิดอีกกลายเป็นนิรัตตาตัวจริงไม่ใช่อนัตตาอนัตตาก็แปลว่าไม่มีตัวตนนิรัตตาก็แปลว่าไม่มีตัวตนนิระอัตตานี่อัตตานิระก็ไม่มีก็คงรู้แล้วคำว่านิระหรือคำว่านิวรณะเนี่ยแปลว่าไม่มีตัวตนเหมือนกันอนะก็ไม่มีอนัตตาก็คืออนะบวกอัตตานิรัตตาก็คือนิระบวกอัตตาไม่พยัญชนะโดยพยัญชนะแปลว่าไม่มีตัวตนเหมือนกันอัตตาไม่พยัญชนะโดยพยัญชนะแปลว่าไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันพระพุทธเจ้าท่านใช้ต่างกันชาวพุทธเองนี่พอไปเรียนว่าสัพเพธัมมาอนัตตาก็เลยมาโอ้ถ้างั้นอนัตตาก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรอย่างที่อาตมาพูดตอนต้นไม่ต้องร้องเนี่ยเดี๋ยวมันก็พังไปหมดแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกเราก็เหมือนกันเพราะงั้นกิเลสเราก็เหมือนกันมันก็ต้องอนัตตาไม่ต้องไปทำอะไรมันเดี๋ยวมันก็อนัตตาจ้างมันก็มันเป็นอนัตตาเองอะแต่คนที่เข้าใจว่าไปเชื่อว่าจะอนัตตานี่แหละแล้วไม่ปฏิบัติและไม่เรียนเข้าไปรู้อัตตาแล้วหาทางปฏิบัติให้เสื่อมคลายให้อนัตตาให้ได้ขนาดคุณรู้แล้วอัตตานี่กิเลสพวกนี้เนี่ยมันมีตัวตนใช่ไหมจับตัวตนกิเลสได้แล้วคุณทำแทบตายก็ยังยากเลยแล้วคนที่เขาบอกว่าเขาไม่อ่ะมีหวังไหมเขาบอกไม่ต้องปฏิบัติหรอกทุกอย่างอนัตตานี่ก็พระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นน่ะนี่ท่านที่พระพุทธเจ้านั้นท่านใช้ตรัสตอนนั้นน่ะท่านใช้พูดต่อสู้กับทางอีกฝั่งนึงที่จริงท่านก็ตรัสให้พวกเราฟังด้วยท่านตรัสให้เราฟังว่าเมื่อจบสมบูรณ์แล้วจะเป็นงี้นี่ท่านตรัสความจบสมบูรณ์ของคนหมดอัตตาแล้วก็คืออนัตตาอย่างนี้แต่คุณก็ต้องปฏิบัติตนจนกระทั่งเป็นตรงนี้มันจึงจะเป็นอย่างนี้แต่เข้าใจผิดเข้าใจว่าโอ้ถ้างั้นทุกอย่างก็อนัตตาหมดอย่างที่อาตมายกตัวอย่างอาจารย์เซนนั่นแหละสูบบุหรี่ปุ๋ยกินเหล้าหน้าแดงกินไม่รู้เขากินเหล้าหรือกินเบียร์แต่มาไม่รู้แต่หน้ากำกำมาเข้ามาหาแต่ว่าตั้งแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ศาลาหลังเก่าอยู่เข้ามาพบเขาเองมาคุยเรื่องเซนโอ้ยจิตว่างไม่มีตัวตนโน่นโน่นนี่คุยสูงทั้งนั้นเลยจิตว่างนะพวกเซนคุยเก่งบัญญัติถูกหมดอาตมาก็จนเมื่อยฟังจนเมื่อยเสร็จแล้วอาตมาก็บอกตรงลงคุณกลับไปปฏิบัติของคุณไปล้างอัตตาของคุณออกซะก่อนนะคุณสูบบุหรี่ติดอยู่เนี่ยก็ดีหรือคุณจะกินเหล้ากินเบียร์อยู่อะไรก็ดีคุณติดอยู่นั่นน่ะไปล้างซะแล้วก็ไปออกอนัตตาไปให้หมดให้จิตว่างออกไปให้ได้ซะก่อนไปปฏิบัติซะก่อนเถอะไปปฏิบัติล้างอัตตาแม่อาจารย์เซนยืดอกเลยในเมื่อตัวตนก็ไม่ใช่เราตัวไม่ใช่เราตนไม่ใช่เราไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนและจะให้เอาอะไรไปปฏิบัตินั่นแน่ไม่มีตัวตนแล้วจะให้เอาอะไรไปปฏิบัติอาตมาโอ้โหเจ๋งจริงๆนะเจ๋งจริงๆกลับได้คุณก็กลับซะก็แล้วกันคนละความคิดคนละทางแล้วคุณก็เชื่อถือของคุณเชื่อของคุณอาตมาก็ไม่เชื่อจะอย่างคุณแล้วล่ะคุณก็คงไม่ปฏิบัติแล้วก็คุณเล่นหมาคุณเล่นไม่มีตัวตนแล้วอย่างนี้แหละคือนิรัตตาปฏิเสธอัตตานี่แหละคือนิรัตตาตอนนี้เถียงกันอยู่โครงๆในพวกนิรัตตาทั้งหลายส่วนมากในพวกม้าใส่แว่นเถียงกันใหญ่เลยเนี่ยเอ้ยหญ้าเขียวหญ้าเหลืองนี่เถียงกันใหญ่เลยเนี่ยพวกม้าใส่แว่นทั้งนั้นเลยเนี่ยเถียงกันใหญ่เลยเนี่ยต่างคนต่างยังมีอะไรบังตายังมีอะไรบังตายังไม่ได้มีทุลีในดวงตามากไม่ใช่ดูทุลีดวงตาน้อยด้วยนะยังไม่รู้เรื่องจริงยังไม่รู้จักอัตตาจับอัตตาเองก็ยังไม่เป็นลดละก็ยังไม่เคยและไปเข้าใจผิดว่าไม่ต้องลดละเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนอุ๊บมองอะไรตีอุ๊บเลยนึกงั้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรอยากกินก็กินอยากดื่มก็ดื่มอยากเสพก็เสพอยากสุขก็สุขอยากโลภก็โลภอยากทำอะไรก็ทำไปเพราะยังไงมันก็ต้องอนัตตาเชื่ออย่างนั้นความเห็นอย่างนี้แหละคือปฏิเสธอัตตาเรียกว่านิรัตตาหรือถือความไม่มีตัวตนชนิดที่ไม่ยอมรับว่ามีอัตตาที่จริงความจริงแล้วอัตตานั้นไม่จริงฟังละวนจริงๆเลย ที่จริงอัตตานั้นไม่มีความจริงไม่มีความจริงมันของหลอกมาพิสูจน์สิคุณเชื่อว่าบุหรี่อร่อยนะมันไม่จริงแต่คุณมีจริงๆนะคุณติดมันอ่ะคุณไปยึดมันแล้วคุณมีจริงๆนะแต่ก่อนคุณติดซิปลิปสติกคุณมีจริงใช่ไหมคุณมันล้างรถแล้วคนมีบารมีล้างง่ายคนยังมีบารมียังมานี่ไม่ทาออกไปข้างนอกยังทาอยู่นะมันดูไม่ได้มันไม่สวยมันต้องสวยสินะมันยังเอาอยู่มันยังทามาที่นี่ไม่ได้ที่นี่เขาไม่ทากันมาอายเขาโดยเฉพาะอายพ่อท่านก็ไม่ทาแต่ออกไปข้างนอกก็ยังทากันเลอะอยู่นั่นแหละก็คุณก็ต้องรู้ใจคุณว่ามันมีไหมละอัตตามันมีคุณก็ไปล้างคุณล้างหมดแล้วคุณจะเห็นถึงจะถึงอนัตตาเองแต่คุณต้องรับก่อนว่ามีอัตตาคุณล้างแล้วจริงคุณจะรู้ว่าโอ้ยอัตตามันไม่จริงอัตตามันไม่มีมันอัตสาทะลดหมดแล้วกิเลสตัณหาอุปาทานลดหมดแล้วรสสุขรสชอบรสยินดีไม่ยินดีกลางกลางแล้วสะเทินแล้วไม่ผลักไม่ดูดแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่ต้องแล้วคุณต้องไปพิสูจน์แต่ต้องรู้ซะก่อนว่าใจเรามันมีความลวงนั้นมันยึดความลวงมันยึดผีเอาไว้แล้วตัวผีหลอกมันยึดผีหลอกเอาไว้แล้วต้องไปล้างผีหลอกออกผีไม่จริงก็มันผีหลอกอะผีนั้นมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกมันผีหลอกคุณต้องล้างผีหลอกนั้นออกจากจิตให้หมดคุณก็จะเจออนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ยอมรับว่าคุณมีผีคนนี้คือนิรัตตาคือคนที่ปฏิเสธอัตตาแล้วคนนี้ก็เป็นอุจเฉทิฏฐิด้วยเป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละท่านเรียกว่านิรัตตาเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่อนัตตาไม่ใช่นิมิจฉาทิฏฐิอนัตตาไม่ใช่นิจฉาทิฏฐินอกจากคุณเข้าใจอนัตตาเป็นนิรัตตาคุณเข้าใจว่าอนัตตานี่มันเหมือนกับนิรัตตาคุณมิจฉาทิฏฐิคุณเข้าใจผิดและตัวเองนั่นแหละเป็นนิรัตตาแต่นึกว่าฉันอนัตตาเว้นเว้นเว้นเว้นเว้นนี่เยอะตัวเองน่ะที่จริงได้แค่นิรัตตาเข้าใจว่าอัตตาไม่มีอัตตาไม่ต้องไปทำอะไรไม่มีสิ่งสิ่งหนึ่งไม่มีอะไรอย่างหนึ่งที่จะต้องไปดับไปล้างมันว่างั้นเลยนะไม่ต้องมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องไปดับไปล้างมันหรอกไม่มีเข้าใจให้ถูกทำทิฏฐิทำความเห็นให้เข้าใจกันแล้วกันว่ามันไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไรอีกเนี่ยคนนี้แหละคือมิจฉาทิฏฐิอุเฉทะแปลว่าขาดศูนย์แปลว่าเป็นทิฏฐิว่าอัตตามันศูนย์ไปในตัวเข้าใจว่าอัตตามันศูนย์ไปในตัวแล้วเมื่อเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องมีทันทีแล้วจริงหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างอนัตตานะเข้าใจไหมทุกสิ่งทุกอย่างนี่มหาจักรวาลนี่อนัตตาทั้งนั้นแหละใช่เข้าใจไหมเข้าใจแต่จริงๆในตัวคุณมีอัตตาไหมยังดีไม่มิจฉาไม่อุเฉแล้วอัตตาเป็นของจริงหรือเปล่าไม่จริงหรอกพิสูจน์สิอาจจะอีกหลายชาติกว่าจะหมดอนัตตานะกว่าจะหมดตัวตนนี้อาจจะอีกหลายชาติก็แล้วแต่ฮะเราปฏิบัติแล้วเราถึงจะรู้จริงว่าโอ้มันจริงนะวันนี้เถียงกันอยู่ทุกวันนี้ตาบอดคลำช้างมาสวมแว่นมาสวมแว่นแล้วแต่เขาจะเอาสีอะไรใส่เอาสีดำใส่ก็ไปเห็นฟางสีดำก็เถียงกันกับคนที่ใส่แว่นตาสีเขียวคือใส่แว่นทั้งนั้นแว่นคนละสีมาตัวนี้ใส่แว่นตาสีดำก็ไปเห็นฟางสีดำดำมาอีกตัวนึงใส่แว่นตาสีเขียวไปเห็นฟางสีเขียวแต่ความจริงสีอะไรยังไม่รู้ด้วยกันทั้งคู่เถียงกันใหญ่เลยต่างคนต่างเถียงว่าฟางสีเหลืองๆด้วยกันนะพูดถูกนะพูดถูกนะพูดถูกทั้งคู่เลยพูดถูกตาบอดสีตาบอดสีเต็มเป็นม้าใส่แว่นหรือตาบอดคลำช้างคลำช้างคลำคนนั้นก็ว่าช้างตัวนี้เป็นอย่างนี้ช้างคือรูปร่างอย่างนี้ไปทั้งนั้นเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือรายละเอียดที่มันกำลังฮอตกำลังฮิตกันอยู่ก็เลยเถียงกันไปที่นิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาทั้งที่พูดยืนยันว่านิพพานเป็นอนัตตานั่นแหละท่านรู้จัก อนัตตาจริงหรือเปล่าหรือท่านเองท่านได้แค่นิรัตตาก็เถียงกันไปเถียงกับคนที่บอกว่าเออนิพพานเป็นอัตตาเอาเลยตีกันก็ไปเลยชกกันอยู่ทุกวันนี้เถียงกันทุกวันนี้เราก็เลยต้องเข้าไปแทรกอาตมาต้องเข้าไปแทรกเนี่ยเข้าไปต้องอธิบายแทรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนลูกไม่ใช่ลูกหลงนะลูกตั้งใจด้วยนะไม่รู้จะหันกระบอกปืนมาหาอาตมาโดนลูกจริงด้วยไม่ใช่ลูกหลงเลยนะไม่รู้ว่าอาตมาเข้าไปร่วมด้วยงานนี้นี่จะโดนเอ็กโซเซ่หรือเปล่าโดนโทมาฮอคตอนนี้เขายิงโทมาฮอคแล้วเอ็กโซเซ่มันอยู่ใต้น้ำเขายิงเอ็กโซเซ่จากเรือดำน้ำแต่โทมาฮอคจริงจากเครื่องบินโทมาฮอคไม่รู้มันจะโดนกับเขาหรือเปล่าโดนเป็นโดนนะเราเอาอนัตตารับแล้วกันเราเอาว่างๆรับโทมาฮอคมาอุ้ยหายไปเลยมันว่างไม่มีตัวตนซะแล้วมันก็หายไปได้ข้อสำคัญมีจริงหรือเปล่าเท่านั้นนะถ้ามีจริงมันก็ไม่ถูกถ้ามีอนัตตาจริงมันก็ไม่ถูกตัวเราเราเอาอนัตตารับได้ถ้ามีจริงก็ไม่ถูกแต่ถ้าไม่มีอนัตตาจริงก็ไม่รู้ละจะกลายเป็นมนุษย์เหล็กโดนทีนึงก็ปรับขึ้นมาคือได้เปล่าไม่รู้นะโดนยิงหน้าเบี้ยวเลยนะแหลกเลยนะจับหน้าขึ้นมาอย่างเก่าเป็นมนุษย์เหล็กเป็นคนเหล็กคนเหล็กหนังมันโกหกเราเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหเก่งนะหนังคนเหล็กถูกยิงหน้าบิดหน้าเบี้ยวยังไงก็จับคืนมาคืนได้ดูแล้วมันสนุกดีเหมือนกันนะถูกหลอกกันก็ว่าไปนะเนี่ยอาตมาก็เอาอะไรแต่อะไรมาแถมมาเติมสนุกสนานไปพอสมควรนะก็ตอนนี้11โมง6นาทีแล้วนะเลยเวลาไปแล้วพอสมควรตามคาแรคเตอร์ของโพธิรักษ์ย่อมเทศเกินเวลาเป็นธรรมดาแต่ก็คงได้เนื้อหานะคุณฟังแล้วก็คงได้เนื้อหาดีสำหรับคนที่ไม่ได้ไปปลุกเสกอาตมาก็ทบทวนให้ฟังแต่เวลาไปฟังปลุกเสกนั้นพูดกันหลายเที่ยวอธิบายตัณหาเอ้ยเมตเวทนา108ก็อธิบายอัตตา3อีกหลักฐานหนึ่งก็คือมีอัตตา3ท่านตรัสไว้นี่เขาก็ไม่รู้เพราะเขาปฏิเสธอัตตาซะแล้วเขาจึงไม่รู้จักอัตตา3นะอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ302เนี่ยอาตมาได้มาในพระไตรปิฎกอีกแล้วอาตมาก็อธิบายให้พวกคุณฟังแล้วมันถ้าเผื่อว่ามันไม่มีอัตตาพระพุทธเจ้าจะต้องมาตรัสอัตตานี่ทำไมถ้าปฏิเสธว่าสัพเพธัมมาอนัตตาไม่ต้องปฏิบัติอะไรใครทำความเข้าใจนี้ได้แล้วสดเสร็จคุณก็ไม่ต้องมารู้ว่าอาราริกะอัตตามันอะไรมโนมยะอัตตาอะไรอรูปอัตตาอะไรคุณก็จะต้องมาเรียนมารู้ทำไมนี่อาตมาอธิบายให้คุณฟังว่าอ๋อเข้าใจอาราริกะอัตตามันอย่างนี้อรูปอัตตาอย่างนี้พอเรามโนมยะอัตตาไม่ค่อยมีไม่เหมือนสายธรรมกายหรือสายอาจารย์มั่นก็เยอะสายฤาษีลิงดำนี่ยิ่งเยอะนะปั้นใหญ่เลยไปวิมานอะไรของท่านเยอะมโนมยอัตตาท่านเยอะเราพวกเรานี่โอราริกาตายังมียังหวงยังแหนยังยึดเราของเราอยู่พอสมควรโดยเฉพาะอรูปอัตตาเนี่ยโอ้อาตมาจะอายุไม่ยืนเพราะพวก อรูปอัตตาเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดแล้วกันเยอะเลยนะทิ้งโอราริกะมาแล้วนะทิ้งบ้านช่องเรือนชานนะพวกคคันธาปหายะทิ้งญาติปริวัตตังปหายะมาละลูกเราเมียเราผัวเราอะไรก็ทิ้งมาจนจะตามมาฆ่าอาตมาอยู่แล้วทิ้งมาได้นะใจทิ้งมาได้จริงๆอะนะแต่มาอรูปอัตตาในนี้กันทีโอ้โหตั้งป้อมกันคนละมาพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าปากหอกซัดกันระนาวอยู่ในนี้ไม่เป็นสุขและมันก็ไม่มีพลังไม่เจริญตอนนี้ล่ะเราเรียนมาขนาดนี้ละใครแหลมมาทีนี้น่าจะจี้ให้นี่อรูปอัตตาเนี่ยอรูปอัตตาไปตรวจของตัวเองลดละซะมาซัดกันอยู่ใดไม่รู้จักอะไรแล้วจะไปนิพพานหรือเปล่าล่ะถ้าจะไปแล้วอย่ามานั่งยึดอยู่เนี่ยนะอย่าให้เหมือนลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตอนที่แบบว่าเขาเถียงกันพระภิกษุเถียงกันใหญ่เลยเถียงกันด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ตอนอาตมาจำเรื่องไม่ได้พระพุทธเจ้ามาเถียงเข้าพวกเธอเถียงอะไรมีเรื่องอะไรกันหรือพระผู้มีพระภาคไปเถอะไปเถอะอย่ามายุ่งผมจะทะเลาะกันนะ

ฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าก็ระมัดระวังไม่ฆ่าแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ยังเป็นสื่อเป็นในอะไรให้คนอื่นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดีไม่ดีปากพูดด้วยซ้ำฉันไม่ฆ่าแต่เฮ้ยสัตว์ตัวนั้นมันน่าตายแล้วเนอะอะไรงี้ว่าไปแล้วแต่ทำเองไม่ทำแต่ปากอาจจะพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้าพอสูงขึ้นแล้วใจจะดำริดำไปในการพยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นเนี่ยในขอบเขตที่ไม่ฆ่าเนี่ยที่จริงมันยังไม่สูงเท่าไหร่หรอกเราไม่ดำริที่จะคิดพยาบาทฆ่าไม่แก้แค้นแม้จะโกรธก็ไม่ต้องฆ่าให้ได้ที่จริงมันลึกถึงอย่างนั้นนะ เราเชื่อของเราก็เชื่อของเราอ่อนน้อมถ่อมตนไปมีดีก็ดีไปเถอะคนอื่นเขาก็มีดีของเขาบ้างรู้ของเขาให้ดีแล้วก็อนุโมทนากันถ้าจะช่วยเขาก็ว่าอันนี้ดีดีนะจนเขามาศรัทธาดีนี่ว่าโอ้มันดีกว่าคนที่เรามีนะถ้าคุณทำได้ก็ทำให้เขาเห็นว่าโอ้อันนี้มันดีของคุณจริงๆนะที่คุณมีนะอันนี้ดีกว่านะเขาก็มาเอาเองแหละไม่ต้องไปข่มเขาหรอกเขาลืมไม่ดีหรอกอันนี้ดีกว่าอันนี้เหนือกว่าน่ะตีกันตายนี่ก็ท่าหรอกใช่ไหมแต่นี่เราพูดกันเองเลยอาตมาว่าพวกเราเนี่ยเชื่ออย่างนี้เราก็เน้นอย่างนี้เท่านั้นเองเป็นโวหารนะแล้วก็เตือนสติคุณอย่าไปนั่งข่มคนอื่นดังนั้นลัทธิเยี่ยงนี้ผลสูงสุดวิญญาณจึงยังคงแน่นหนาไปด้วยอัตตาเห็นไหมเพราะเขาไม่ได้เรียนทางพวกนี้อุปกิเลสนี่เขายังไม่เรียนเลยใครไม่รู้จักเวทนาความรู้สึกไม่รู้จักสัญญาการกำหนดลงไปให้ชัดแม่นทุกอย่างสังขารมันปรุงยังไงแต่งยังไงเขาไม่รู้เรื่องเลยรายละเอียดของพวกนี้เพราะเมื่อเขาไม่รู้มันก็เป็นจริงจริงก็อาจจะมุ่งเห็นแต่สิ่งนี้แต่มันซับซ้อนมันติดยึดอัตตาเพราะทางนี้ไม่มีการนิพพานไม่มีนิพพานไม่มีวางมีปล่อยเรายึดดีติดดีติดดีและเหตุแห่งการร้ายเขาก็ไม่ทำลายอย่างชัดเจนอีกด้วยมันจึงวนเวียนมันจะกดไว้ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้อีกกี่ล้านปีมันก็ขึ้นมาเพราะคุณไม่ได้ล้างมันบอกแล้วว่าของพุทธเนี่ยมันไม่มีสูญหายไปไหนบาปบุญคุณโทษอะไรมันไม่สูญหายไปไหนหมดแต่คุณจะต้องทำลายมันเป็นจริงถ้าคุณทำลายไม่เป็นทำลายไม่ถูกตัวถูกตนมันไม่จริงมันก็ไม่จริงสิคุณไม่เรียนรู้มันเลยซาตานเป็นยังไงซึ่งศาสนาที่มีพระเจ้าจึงพูดไม่ออกทำไมทำลายซาตานไม่ได้ไม่มีศาสนาอื่นเขาว่าหลุดพ้นก็คือเขาหลุดพ้นจากความชั่วเขามีหลุดพ้นจากความชั่วจากสิ่งที่มันมาทำร้ายเราเขาก็จะพยายามทำดีๆวิ่งหนีหรือกบทับหรือว่าลืมชั่วลืมเหตุแห่งความชั่วคนก็วิ่งหนีได้เร็วได้ทันเหมือนกันแต่มันไม่พ้นวัฏสงสารมันไม่ได้ล้างอย่างจริงจังเขาเรียกหลุดพ้นเหมือนกันหลุดพ้นฤาษีนี่แหละศาสนาพุทธที่ไปกดข่มไว้เนี่ยเขาก็ว่าเขาหลุดพ้นไงแต่มันไม่จริงเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาทำหรืออย่างที่ผมอธิบายสู่ฟังดังนั้นลัทธิเยี่ยงนี้ผลสูงสุดยังวิญญาณจริงยังคงแน่นหนาไปด้วยอัตตาซึ่งยังซึ่งอยู่ณสวรรคาลัยชนิดหนึ่งอยู่ในสวรรค์ชนิดหนึ่งก็อยู่เสวยสวรรค์อยู่อย่างนั้นเพราะคนผู้นั้นสั่งสมความดีงามได้มากมายจริงร่วมพบอยู่กับอัตตาใหญ่คือปรมัตตมันอันนับถือกันเป็นพระเจ้าวงเล็บกอดและเชื่อกันว่าเป็นผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดศักดิ์สิทธิ์นิรันดร์ซึ่งมีจริงเป็นจริงตามฐานะของสาวกแห่งลัทธินั้นๆมีจริงเป็นจริงตามฐานะของสาวกแห่งลัทธินั้นๆภาษาบาลีว่าทิฏฐินนะทิฏฐินไม่มีนะทิฏฐินนะสะกดตัวนอนหนูนี่สะกดทิฏฐินคือเป็นพยัญชนะที่ก็สื่อให้เห็นว่ามันเป็นความหมายอย่างนี้นะคือเป็นความเห็นของใครก็ตามเป็นสาวกของศาสดาใดก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นตามศาสดานั้นอย่างนั้นเป็นทิฏฐิอย่างนั้นอย่างนั้นตามนั้นจึงได้ว่าเป็นความเป็นจริงเขาก็เห็นว่าจริงของเขาตามฐานะของเขาในลัทธิอย่างนั้นอย่างนั้นลัทธิอย่างไหนก็แล้วแต่ของพุทธเราก็ของพุทธของคนอื่นเขาเห็นอย่างนั้นก็ของเขาต ตามที่ผู้เห็นนั้นผู้นั้นเชื่อมั่นว่าจริงเป็นทิฏฐุปาทานหรือทิฏฐานุคติเป็นทิฏฐุปาทานยึดทิฏฐินั่นแหละทิฏฐานุคติก็คือมีอนุคติมีการเป็นไปจะต้องเป็นไปตามความเห็นของตนอนุทิฏฐานุคติและตามที่ตนทำจริงยถากรรมยถากรรมะตามที่ตนทำจริงตามที่ตนประสงค์ยถากามตอนนี้ชักจะเฟื่องบาลีหนักใหญ่นะตามที่ตนทำจริงยถากรรมตามที่ตนตามที่ตนประสงค์ยถากามอย่างที่ตนใคร่อยากประสงค์ต้องการเพราะงั้นทำอย่างใดเป็นอย่างนั้นยถาก็คืออย่างใดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นหากชาวพุทธผู้ใดที่ยังมีความเห็นผิดคือมิจฉาทิฏฐิและเป็นผู้เชื่อถือยึดถือเป็นผู้เชื่อถือยึดถือจิตปัญญาเป็นอัตตาทั้งในประเด็นที่เข้าใจว่าเข้าใจผิดนะทั้งในประเด็นที่เข้าใจผิดว่าจิตปัญญาเป็นอัตตาอันหนักไปในเชิงของรูปธรรมและก็นำพาประพฤติไปตามแบบจารีตประเพณีและวิธีปฏิบัติของผู้มีความเชื่อถือจิตปัญญาเป็นอัตตาอันหนักไปในเชิงของรูปธรรมอยู่หรือทั้งในประเด็นที่เข้าใจผิดว่าจิตปัญญาเป็นอัตตาที่หนักไปในเชิงของนามธรรมแล้วก็นำพาประพฤติไปตามแบบจารีตประเพณีและวิธีปฏิบัติของผู้ที่มีความเชื่อถือจิตวิญญาณเป็นอัตตาอันหนักไปในเชิงของนามธรรมอยู่ก็ตามในเมื่อตนเองก็ยังหลุดพ้นออกจากความเป็นอัตตาไม่ได้ย่อมปฏิบัติผิดนำพาผิดเป็นตัวอย่างผิดๆตามเชิงของผู้ยังเห็นจิตวิญญาณเป็นอัตตาจึงเท่ากับสร้างผลตรงๆเพราะตนเองนำพาทำสอนไปในเชิงที่ตนเข้าใจจะเป็นอัตตาแบบเชิงรูปธรรมเด่นไปทางรูปธรรมก็ตามเชิงที่เราหลงเป็นเชิงนามธรรมก็ตามคนนี้ก็ปฏิบัติผิดสอนผิดแนะนำผิดจึงเท่ากับสร้างผลตรงกับสร้างผลคู่เคียงลึกวงเล็บไม่ใช่ผลแค่ผลข้างเคียงนะเป็นผลคู่เคียงเลยลึกที่ไม่สามารถจะเข้าร่องเข้ารอยไปสู่อเทวนิยมฟังมานี่กำลังจะตีเปราะกำลังจะพิสูจน์เท่ากับสตพ.แล้วนะเพราะฉะนั้นเท่ากับไม่สามารถจะเข้าร่องเข้ารอยไปสู่อเทวนิยมหรือไม่สามารถเดินทางสู่อนัตตาอันเป็นแกนหลักแห่งนิพพานกันได้สำเร็จแน่จะมีก็แต่นับวันแตกร่องแตกรอยและร้าวแยกห่างออกไปจากพุทธเข้าไปสู่ความเป็นเทวนิยมและเดินทางสู่อัตตาอันเป็นทางแยกหนีแกนหลักแห่งนิพพานยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองนี่คือความเสียหายอันใหญ่หลวงขั้นทำลายเนื้อหาสำคัญของศาสนาพุทธใช่ไหมเพราะฉะนั้นสอนเนี่ยส่งวิญญาณไปยุทธาถาสัพพีติโยส่งไปให้ผู้ตายทำจนกระทั่งอนุโลมมาจนกระทั่งแม่ในวัดเดี๋ยวนี้ก็มีกงเต็กเข้ามาทำในวัดไทยวัดพุทธเยอะแล้วส่งไปทำไปก็ทำอย่างนี้มันก็แยกไปหาเทวนิยมอยู่เรื่อยซึมซับกินลึกไปเป็นผลตรงคู่เคียงไม่ใช่คู่ไม่ใช่ข้างเคียงเลยนะไม่ใช่ข้างเคียงนะคู่เคียงนะข้างเคียงนี่ยังน่ะข้างนี่คู่เคียงลึกด้วยไม่ใช่ตื้นๆนะเพราะฉะนั้นยิ่งทำเท่าไหร่ก็เท่ากับยิ่งสร้างให้เกิดรอยแยกรอยแปลกรอยแยกรอยห่างออกไปหาอะไรไปหาเทวนิยมไปหาศาสนาที่มีจิตวิญญาณมีพระเจ้ารับส่วนบุญมีอัตตาอาตมันมีอันนั้นไปเรื่อยๆและศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งอนัตตาและนี่ทำเพื่อที่จะให้มันเป็นหลงในความเป็นอัตตากันมันแย้งหรือเปล่าล่ะนี่คือการทำลายถึงสุดยอดขั้วแกนของศาสนาพุทธเลยยังไม่ถึงตรงนี้นี่คือความเสียหายอันยิ่งใหญ่หลวงอันใหญ่หลวงขั้นทำลายเนื้อหาสำคัญของศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเทวนิยมแน่ๆหากใครยังเข้าใจผิดว่าจิตวิญญาณเป็นอัตตา เมื่อหลังตายไปแล้วก็เป็นตัวตนลอยล่องอยู่ตามที่ต่างๆคอยรับส่วนบุญจากผู้จะทำพลีไปให้นั่นเป็นความเข้าใจที่ยังไม่สัมมาทิฏฐิแน่นอนยังเข้าใจจิตวิญญาณไม่ถูกตรงตามทิฏฐิก็คือทฤษฎีนี่แหละภาษาสันสกฤตท่านเรียกทฤษฎีตามทฤษฎีของพุทธยังมิจฉาทิฏฐิอยู่หรือมิจฉาทฤษฎีอยู่ดังนั้นเมื่อผู้ใดยังเข้าใจจิตวิญญาณหรือยังเข้าใจความเป็นอัตตาของจิตวิญญาณและเห็นแจ้งในสภาพของอนัตตาโดยเข้าใจแจ้งชัดในความเป็นจิตวิญญาณว่าคือเช่นไรอย่างถูกต้องชัดเจนแท้จริงยังไม่ได้จึงยังหลงเชื่อหรือเห็นว่าจิตวิญญาณจะรับส่วนบุญที่อุทิศทำพิธีส่งไปให้นั้นต้องได้ต้องถึงกันอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกพูดให้เข้าใจแล้วถ้าเขามีปัญญาเข้าใจเขาก็เข้าใจถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วอย่าไปเถียงกันเลยตีกันเปล่าๆเพราะเขาเชื่ออย่างนั้นจริงๆมันเป็นทิฏฐิของเขาเขาเชื่ออย่างนั้นส่วนผู้ที่แม้จะไม่รู้แจ้งในความเป็นจิตวิญญาณหรือยังไม่รู้แจ้งความเป็นอัตตาด้วยตนเองก็ดีแต่ก็เห็นคล้อยตามว่าถ้าอย่างไรการทำพิธีอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายที่ตายทางร่างกายหรือตายกายแตกนั้นผู้ตายย่อมไม่ได้รับแน่ทว่าก็ยังทำพิธีพลีกรรมต่างๆตามแบบพิธีที่ทำกันอยู่ก็เพราะเห็นผลดีในประเด็นอื่นเช่นเป็นผลดีทางอามิสทานโดยตรงหมายความว่าก็เราเอาไปทำบุญกับพระนะเป็นอามิสทานก็พระก็ได้รับผลประโยชน์เราเลี้ยงพระไว้ส่วนใครจะไม่เข้าใจว่าเราทำนี่ต้องยอมทำอยู่ก็เพราะว่าเอาไปให้นี่ท่านก็สวดยถาสัพพีทุกทีแม้แต่พระเองก็ยังไม่รู้ก็ช่างเถอะแต่เรารู้แล้วล่ะเราไปทำบุญเราเลี้ยงพระไว้ถึงแม้ท่านจะมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้จริงๆภูมิเราเหนือกว่าพระรูปนี้ด้วยซ้ำไปแต่ถ้าก็เป็นพระที่ดีนะท่านสังวรระวังดีไม่ดีท่านอาจจะเป็นโคตรภูบุคคลเป็นปฏิบัติธรรมหน้านองน้ำตาอยู่แต่ท่านก็ไม่ล่วงละเมิดวินัยอะไรแข็งแรงดีอยู่เออพระดีนะเอาให้ข้าวให้น้ำท่านไว้แล้วท่านก็ยะถาวรีวะหะเราก็พรำไปตามท่านนั่นแหละท่านไปเถอะยะถาของท่านท่านก็เชื่อว่าเป็นไปตามทิฏฐิของท่านแต่กรรมกิริยาอื่นท่านรักษาธรรมวินัยเก่งขัดดีนะไม่ละเมิดเป็นโคตรภูบุคคลจริงๆแล้วก็เลี้ยงท่านไว้เพื่อยังศาสนาท่านไม่ละเมิดจริงๆท่านไม่ผิดนะแม้แต่ปัจจิตีท่านก็โอ้โหสู้สัตว์อย่าไปพูดถึงสังฆาธิเสสหรือปาราชิกเลยโอ้แจ๋วเราก็เลี้ยงท่านไว้ขอให้ท่านน้ำตานองหน้าต่อไปเถอะครับกันนะเราก็เลี้ยงเป็นอนิสงส์อมิตรทานให้ข้าวให้น้ำท่านเลี้ยงท่านไว้เป็นอมิตรทานเราก็รู้ของเราก็แล้วกันนะเช่นเป็นผลดีทางอมิตรทานโดยตรงในวงเล็บสำหรับผู้ทำได้ผู้ทำได้บุญเองและเราก็ได้บุญเองเพราะเราอุทิศและผู้รับของก็ได้รับแน่ก็ให้ท่านชั้นเลี้ยงขันร่างกายอยู่ปฏิบัติตรงๆอย่างนี้แหละน่าดีก็ย่อมมีจริงนอกนั้นก็เป็นผลดีทางจิตวิทยาสังคมแก่ผู้อื่นผู้อื่นเห็นก็บอกเออนี่ยังทำสนใจในศาสนาช่วยเหลือศาสนาเป็นการทานการให้คนอื่นเห็นตามอนุโมทนาตามก็เป็นผลดีทางจิตวิทยาสังคมกว้างขวางทั่วไปด้วยก็จริงด้วยสำหรับนัยยะเชิงนี้ที่ต่างไปก็ยังมีประเด็นที่ละเอียดอื่นซับซ้อนลึกซึ้งอีกมากมายในที่นี้ขอพูดถึงเพียงเท่านี้ก่อนมันเมื่อยแล้วนี่อาตมาอธิบายเสริมมาด้วยอธิบายไปที่ไรก็อธิบายเสริมได้อีกทั้งนั้นเขียนอีกอธิบายอีกเป็นเล่มหนากันอีก3เท่าก็ได้นะนี่โอ้ไปอีกบทนึงได้12เหมือนกันนะเอาลองไปอีกหน่อยสิบทที่13จะไปได้เท่าไหร่ซึ่งที่ซับซ้อนก็คือลูกก็ต้องทดแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยทั้งโลกียลาตามฐานะกาลเทศะอันควรให้ได้สัดส่วนว่าบำรุงท่านเต็มที่ไม่บกพร่องให้ถูกต้องตามสมมุติสัจจะไปด้วยวงเล็บเปิดต้องในขณะที่ท่านยังไม่ตายร่างกายแตกวงเล็บปิดสำคัญที่เป็นนี่แหละพอตายแล้วก็มาทำทีแม่ส่งไปให้พ่อแม่ไม่เข้าเรื่องทำโชว์ด้วยนะและที่ดีสูงส่งต้องทั้งโลกุตตรลาภก็ถูกแล้วถ้าดีสูงส่งก็ทั้งโลกุตตราภโดยเฉพาะเข้าใจถึงปรมัตถสัจจะและท่านก็ปฏิบัติจนได้เจริญสู่โลกุตตรภูมิให้ได้อีกด้วยก็เป็นการอุทิศ วงเล็บมุ่งหมายอย่างครบครันถูกต้องสมบูรณ์นะเอาขอหยิบคำว่าอุทิศมาพูดเพื่อทำความเข้าใจให้ชัดยิ่งขึ้นหน่อยอุทิศไม่ได้แปลว่าให้อุทิศแปลว่าเจตจำนงแปลว่ามุ่งหมายจะให้เป็นอย่างใดอย่างนั้นมุ่งหมายจะให้เป็นอย่างใดอย่างนั้นไม่ใช่ให้อันนี้ของคุณแต่มุ่งหมายจะให้มีเจตจำนงมีอุทิศด้วยเพราะฉะนั้นจะมุ่งหมายให้ได้จริงๆให้ได้โลกุตระเพราะฉะนั้นอุทิศให้ตรงมุ่งหมายให้ตรงแล้วทำให้ตรงจนคุณได้ให้นะมันบริจาคหรือทานไม่ใช่อุทิศแต่ทีนี้เราจะให้พ่อแม่เป็นเนี่ยคุณอุทิศคุณมุ่งหมายจะให้พ่อแม่ได้มุ่งหมายนะจะให้พ่อแม่ได้คุณให้ได้แต่แค่ความรู้ความเชื่อถือจนพ่อแม่เชื่อถือด้วยปัญญาเข้าใจชัดพ่อแม่โอ้โหไม่มีวิจิกิจฉาเลยลูกเอ้ยแม่จะปฏิบัติแล้วละแม่ก็ปฏิบัติตามแม่จึงได้คุณให้ได้แค่ความรู้ช่วยนำพาให้พ่อแม่ได้ชั้นหนึ่งเท่านั้นแต่พ่อแม่จะได้จริงๆนั้นคุณให้ไม่ได้ชัดไหมเพราะฉะนั้นอุทิศนี้ไม่ถึงอุทิศตัวปรมัตถ์นี่ไม่ถึงอุทิศตัวสัจจะแท้เนี่ยเขาพ่อแม่จะได้นี่ต้องทำเอาเองพอทำได้แล้วสมใจอุทิศสมใจที่เรามุ่งหมายสมใจที่เรามุ่งหมายมุ่งหมายเจตนาจะให้พ่อแม่ได้โลกียะโลกุตระทรัพย์ได้โลกุตระลาภพ่อแม่ได้แล้วถูกมั้ยยิ่งได้ตั้งแต่เห็นชัดๆเลยตั้งแต่ยังไม่ตายพระสารีบุตรช่วยแม่ให้ได้บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังไม่ตายโอ้พ้นจากความเป็นเปรตจริงๆเพราะยังไม่พ้นจากความเป็นเปรตนั้นยังไม่ชื่อว่าโสดาบันต้องพ้นจากขีณะสีนะองค์คุณของโสดาบันต้องพ้นขีณะสีและมีสันตาปนะมีอนิเวปาตธรรมมีนิยตะมีสัมโพธิปรายณะนี่เป็นสี่และพ้นขีณะอีกทั้งเปรตเดรัจฉานสุรกายทั้งนรกอันอะไรอะอวินิอะไรต่างๆนะอวิติวินิบาตต่างๆนะนิริยะเดรัจฉานแล้วก็เปตะแล้วก็ไม่ใช่ทุกอย่างไม่ใช่อสุรอบายทุกขติวินิทุกอย่างอีกพ้นขีณะขีณะแปลว่าดับหมดพ้นหมดสี่เพราะฉะนั้นโสดาบันพ้นอันนี้จริงๆแล้วผู้นั้นเข้าใจและกระทำโอ้วางปล่อยได้จริงเลิกสนิทได้จริงนั่นเป็นโสดาบันจนเที่ยงแท้นะได้แต่เป็นเนี่ยเพราะฉะนั้นปรทัตตูชีวะกับเปรตก็คือเปรตที่ต้องอาศัยเพราะตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้ตัวเองจะช่วยตัวเองพ้นความเป็นเปรตไม่ได้ปรทัตตูชีวะกับเปรตคือเปรตที่จะต้องอาศัยผู้อื่นอาศัยลูกก็ตามให้ได้รับส่วนบุญนี้ฟังให้ดีนะส่วนบุญแล้วก็พูดว่าส่วนบุญส่งถึงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไปส่งถึงตายไปแล้วเห็นไหมการตายไปแล้วด้วยร่างกายตายไปนั้นเป็นกายัสสะเพทาปรัมมรณาอย่างนั้นไม่ใช่แต่การตายทางจิตวิญญาณคือตายที่บอกว่าล่วงรับไปแล้วตกร่วงแล้วมันคือการตายที่ตกต่ำเรียกว่าเปตานังหรือเปรตนั้นไม่ใช่ร่างกายตายล่วงไปถึงที่โน่นมันหมายถึงจิตวิญญาณเท่านั้นเพราะฉะนั้นจับจิตวิญญาณให้มันจิตวิญญาณตอนนี้เราจับอยู่ตรงนี้อยู่ตลัดอยู่ตรงนี้เป็นเปรตอยู่ตรงนี้นี่ตกต่ำตกร่วงอยู่ตรงนี้ช่วยให้จิตวิญญาณนี้เกิดขึ้นมาได้ทันทีทันใดเราช่วยได้ก็คือเปรตคนนี้ช่วยตัวเองไม่ได้หรอกต้องอาศัยผู้อื่นเป็นปรทัตตูชีวะกับเปรต พอได้ครับ สาวกภูมิใช่ไหมคร ับ ท่านอ ะไรนะ สาวก ภูมิเป็นสาวกภูมิต้องอาศัยผู้ที่รู้มาก่อนได้มาก่อนเห็นมาก่อนและช่วยเหลือนะเพราะฉะนั้นขณะนี้อาตมาก็น่าสงสารผู้ปทัพปรมะที่เป็นปรทัตตูชีวกเปรตอยู่แต่เขาไม่ยอมอาศัยอาตมาเลยอาตมาก็เลยแห้งอยากช่วยคนนะแหมมันก็รู้สึกว่าเราก็แหมมันนะภาษาหยาบๆก็ว่าใส่เกือกเหมือนกันนะนะอยากช่วยเขาอะนะเขาเป็นภูมิที่เขาจะต้องอาศัยผู้ที่รู้ยิ่งกว่าด้วยตนเองสยังอภิญญาช่วยนะเพราะงั้นคนที่ยิ่งยึดถือความรู้ของตนเองเหลือเกินความถูกต้องของตนเองเหลือเกินมีภูมิเหลือเกินมันมีมานะติดเป็นอัตตามานะฉันไอ้หัวไอ้เรืองแกจะมารู้เท่าฉันได้ไงว่าโถแกมันไม่ได้เรียนมาไม่ได้รู้มาไม่ได้รับอลังการใครก็ไม่ยกย่องยกย่องแต่พวกบ้าๆบอๆอย่างพวกคุณนะที่ย่างยกย่องกันคนทั่วไปใหญ่ๆโตๆระดับโลกเขาไม่มีใครยกย่องคุณหรอกเอาละอย่าไปพูดมากนะพูดมากก็เหมือนยกย่อตัวเองแล้วหาเรื่องให้ตัวเองเด่นพอดังนั้นลูกหลานผู้จะชื่อว่าได้กระทำแล้วหรือทำตนตอบแทนพระคุณแล้วแก่มารดาบิดาจึงต้องเข้าใจในความเป็นเปรตของพ่อแม่ให้ถูกต้องสัจธรรมตามนัยยะที่ได้อธิบายมาอย่างซ้ำๆอย่างวนๆแล้วพอประมาณนี่พอประมาณเท่านั้นนะถ้าจะให้วนกว่านี้อีกวนได้อีกหลายล้านรอบแล้วพอประมาณนี้ให้ถูกตรงละเอียดละออเพราะมันค่อนข้างจะซับซ้อนมากชั้นสลับเชิงแล้วผู้นั้นจึงจะมีการอุทิศหรือมุ่งหมายเจาะจงลงไปสู่จุดสู่เป้าถูกต้องได้ว่าเราจะให้พ่อแม่ได้รับทั้งโลกียทรัพย์และทั้งอริยทรัพย์กันขั้นไหนอย่างไรเพราะบางทีเรารู้เลยว่าเราเองเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ปรทัตตูชีวกเปรตคือพ่อแม่เราเป็นปรทัตตูชีวกเปรตต้องอาศัยเราแน่ๆแต่เราก็รู้เลยว่าเราไม่มีฤทธิ์พอเลยที่จะให้พ่อแม่อาศัยช่วยไม่ได้หรอกเราก็ต้องช่วยแต่แค่อมิตทานหรือโลกิยะลาภช่วยแต่อ้าวดูแลคุณชูช่วยกันไปเท่านั้นเองเพราะอย่างไรอย่างใดเราก็คงไม่ไหวเราก็ต้องรู้เหมือนกันนะแหมจะไม่รู้ได้ไงพ่อแม่อยู่ด้วยกันทุกวันนะเนาะมันก็ต้องรู้ว่ามันไม่ไหวหรอกช่วยพ่อแม่ได้แค่นี้นะเราก็ต้องรู้จักขีดเหมือนกันดันตรังเกินไปนักบางทีมันไม่ได้เหมือนกันนะเขายิ่งเป็นพ่อแม่ด้วยจะไปสอนไปแนะนำไปอะไรมากเกินไปนี่มันจะไม่ได้หรอกพ่อแม่ก็มีอัตตามานะจริงๆไม่ได้นะถึงไม่อัตตามานะก็ตามบางอย่างมากเกินไปมันอันนี้อาตมาเคยเล่าหลายทีแล้วน้องชายอาตมานี่จำได้นะน้องชายอาตมาเนี่ยเขาซัดด้วยประโยคนี้อาตมาต้องหยุดน้องชายคนสุดท้องเนี่ยอาตมาจำได้อยู่ที่ตอนสมัยเป็นคฤหัสถ์เนี่ยจู่จี้เขาให้เขามาปฏิบัติมากินมาอะไรเนี่ยเขาบอกไอ้น้ำตาลน่ะมันหวานใครก็รู้แต่มากๆแล้วมันเย็นรับไม่ได้เออว่าใช่ของเขาพูดถูกเว้ยน้ำตาลมันหวานเขารู้แล้วล่ะแต่เขารับไม่ไหวเรามันมากไปเราเลยต้องหยุดมันมากไประวังมันมากไปต้องหยุดมันเอียนมันหวานเขารู้มันดีน้ำตาลมันหวานเขารู้แต่มันมากไปมันรับไม่ไหวมันเอียนเราเข้าใจแล้วเนี่ยเนาะในแต้มน้องสุดทองอาตมายังจำได้อยู่เลยนะอยู่ในเป็นคารวาสตอนนู้นอ่ะ ม ันช่วยไม่ได้จริงๆอาตมาก็ช่วยไม่ได้จริงๆเขาต้องช่วยตัวเองไม่จริงๆไม่มีสิทธิ์เขาต้องช่วยตัวเองเพราะเขาไม่หยุดจริงๆเขามันดันอยู่จริงๆเขาก็รู้แล้วว่าเขายอมดันมันก็ต้องจบเขายอมดันน่ะนี่เขาก็คือเขายอมดันเขาพูดถูกเขาถูกเพราะงั้นเขาหยุดดันเมื่อไหร่นะเขาจบของเขาอาตมาไปบังคับให้เขายอมไม่ได้อาตมาไม่ละลาบละล่วงเพราะคุณคือคุณอาตมาคืออาตมาอาตมาไม่ใส่เกือก อาตมาไม่ใส่เกลือกแล้วพ่อนะเขาทำเขาเองโอ้โหเล่นกันลึกนะพวกเราเนี่ยเห็นไหมว่าการยากลำบากขนาดไหนเพราะเพียงแค่จะกล่าวสู่ฟังให้เข้าใจกันได้ก็ไม่ใช่ง่ายแล้วและยิ่งจะต้องเข้าใจในความยากลำบากที่จะรู้แต่ละขั้นก็อีกหลายขั้นแถมผู้จะทำให้ได้จริงตามที่รู้นั้นอีกเล่ามันยากยิ่งเหลือแสนแน่อธิบายมาถึงขั้นนี้คงพอสรุปได้แล้วว่าการเสียสละเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่บุพการีหรือบูชาพระคุณพ่อแม่โดยการอุทิศส่วนกุศลที่ภาษาบาลีว่าปุพพเปตพรีหรือทักขินานุปทานแก่พ่อแม่นั้นเป็นยอดแห่งการทดแทนพระคุณฟังให้ดีนะยอดแห่งการทดแทนพระคุณปุพพเปตพรีรู้แล้วนะบริบทนั้นคืออริยบุคคลไม่ใช่โลกียลาภเท่านั้นมันโลกุตรลาภนะเข้าใจชัดนะรู้จักกรอบนี้นะบริบทนี้นะว่ามันโลกุตระนะเพราะฉะนั้นท่านตัดโลกียะทิ้งเลยพูดอย่างไม่ใหญ่ดีเลยนะมันเหมือนกับตัดว่าโอ้อะไรกันวะคนอะไรแหมขนาดเอามาแบก2บาขี้เหี่ยวรถยังบอกว่าไม่ทำไม่เป็นการทดแทนพระคุณเลยโอ้โหตีทิ้งเลยนี่ต้องชัดเจนนะซึ่งลูกหลานทุกคนต้องพึงมีจิตอุทิศในวงเล็บมุ่งหมายที่เจาะจงด้วยความพยายามให้ได้ให้เป็นจริงอยู่เสมอๆและต้องเป็นโลกุตรลาภหรือธรรมพลีในขณะเป็นที่ยังไม่ตายกายแตกจากไปนี้เท่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไปบังคับพวกคุณนะต้องรู้ว่ามันไม่ไหวแล้วก็ต้องอย่าเราก็ทำได้โลกียลาภก็เอาแค่โลกียลาภแม้จะเป็นเรื่องทำได้ยากสุดแสนยากยากสุดแสนยากและแม้จะยังไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็ตามก็ต้องพึงมีจิตมีความตั้งใจและเพียรพยายามอยู่ไม่ท้อถอยแต่ก็ต้องพยายามตามที่ใจจะพยายามได้ตามศิลปะอย่าไปให้มันถึงขั้นนึงว่าน้ำตาลมันหวานก็รู้แล้วล่ะแต่มากๆนะมันกินไม่ไหวนะเอียนมันขืนนะอย่าให้ไปถึงขั้นนั้นก็แล้วกันนะและแม้จะยังไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็ตามก็ต้องพึงมีจิตมีความตั้งใจและเพียรพยายามอยู่ไม่ท้อถอยดังว่านี้อยู่เสมอจนมีผลได้จริงเมื่อใดก็เมื่อนั้นแม้น้อยแม้จะได้บ้างไม่ได้บ้างก็จะพึงเป็นไปตามลำดับกว่าจะแข็งแรงทำได้มากขึ้นมากขึ้นต้องทำอยู่ตลอดไปตราบสำฤทธิ์ผลหรือเป็นไปได้สมบูรณ์นั่นเทียวแต่ต้องรู้กาละมีสัมมาคารวะให้ดีหากกระทำได้สำเร็จผลดังกล่าวแล้วก็นั่นแหละคือเอา6 โมงแล้วกันเนาะอย่างในส่งท้ายคือปุพพเปตพรีไม่ไปเปตถ้าบาลีไม่มีรอริงเอ้ยมันมีรอเรือปุพพเปตพรีหรือการอุทิศส่วนกุศลแก่ปุพพการีผู้ล่วงลับไปแล้วที่ถึงแท้ถึงจริง เพราะฉะนั้นการทดแทนพระคุณแก่พ่อแม่แค่โลกียลาภหรืออามิตรพรีจึงเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่การทดแทนพระคุณที่สูงหรือวิเศษถึงขั้นปรมัตถสัจจะขั้นอริยทรัพย์ที่เป็นธรรมพรีและโลกียลาภหรืออามิตรพรีนั้นหากใครทำกับพ่อแม่ที่ยังเป็นยังไม่ตายกายแตกจากกันไปมันก็ถึงแน่ๆอยู่แล้วเพราะมันเป็นวัตถุข้าวของเงินทองอะไรต่างๆที่ยื่นที่ให้แก่พ่อแม่อันยังมีร่างมีกายเป็นอยู่ก็ต้องได้รับตามที่ใครๆก็ย่อมรู้ย่อมเห็นกันได้ชัดๆหรือลูกจะพลีถึงขั้นสามารถให้พ่อแม่ได้ราชสมบัติที่มีอำนาจเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่สูงสุดในแผ่นดินก็ตามหรือแม้แต่จะทดแทนด้วยแรงกายแรงใจเสียสละปรนิบัติท่านสารพัดจะประคบประงมถึงขนาดให้ท่านอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองข้างดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอุทาหรณ์อุปอธิบายไว้ก็เถอะก็ยังไม่ใช่การทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่เป็นเปรตตามในที่พระพุทธเจ้าท่านทรงหมายถึงแน่นอนเห็นไหมว่าถ้าพูดถึงเปรตแล้วเข้าใจผิดเพี้ยนเท่านั้นเองว่าเปรตตายไปแล้วส่งไปถึงจะส่งไปเป็นเปรตที่ตายไปแล้วร่างกายตายไปแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ทดแทนพระคุณพ่อแม่ไม่ใช่ ทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นนี่เปรตเป็นรูปเปรตเป็นได้ไหมถ้ารูปเปรตเป็นได้ช่วยขนาดนั้นยังไม่อาจจะช่วยไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นช่วยได้ช่วยเป็นนี่แล้วคุณจะเห็นจริงนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าว่าจริงแล้วเนี่ยนะ ถ้าจะไปอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยนะเปรตนั้นก็ต้องเป็นปรัตตูชีวกเปรตคือเปรตต้องอาศัยผู้อื่นอาศัยคุณคุณเองคุณยังต้องไปให้พระเลยอุทิศส่วนกุศลไปอีกแล้วมันจะไปได้ส่วนบุญยังไงมันใช่คุณต้องอาศัยคุณแต่ก็ไม่ใช่ต้องไปให้พระมันเลยเหลื่อมกันไปใหญ่เลยมันยิ่งบานยิ่งเลอะไปอีกหมดเห็นไหมเพราะมันไม่ใช่เป็นนี่ต่างหากนี่ตัวต่อตัวอยู่นี่จะใช้วิธีศิลปะวิธียังไงที่คุณจะช่วยให้พ่อแม่พ้นความเป็นเปรตนี้ได้อาศัยคุณเพราะแม่พ่อแม่ต้องอาศัยผู้ที่เป็นปรัตตูชีวกเปรตต้องอาศัยผู้อื่นคุณก็ต้องทำและคุณก็จะต้องเป็นผู้ที่จะช่วยผู้ที่เป็นเปรตนั้นได้จริงนะต้องมีจริงเป็นจริงถ้าคุณไม่จริงคุณก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีคุณจะเอาอะไรไปช่วยล่ะบุญของคุณไม่มีพอบุญของคุณความดีหรือว่าคุณธรรมที่คุณชำระกิเลสของคุณได้สูงกว่าท่านจริงหรือเปล่าถ้าคุณสูงกว่าท่านจริงคุณก็สามารถที่จะช่วยท่านให้ท่านเชื่อถือตามเห็นตามทำตามได้เนี่ยไม่ใช่ทดแทนพระคุณพ่อแม่ไม่ใช่ทดแทนพระคุณพ่อแม่เป็นนี่เปรตเป็นรูปเปรตเป็นได้ไหมถ้ารูปเปรตเป็นได้ช่วยขนาดนั้นยังอาจจะช่วยไม่ได้เลยเพราะถ้าช่วยได้ช่วยเป็นนี่แล้วคุณจะเห็นจริงนะเพราะจริงๆแล้วถ้าว่าจริงแล้วเนี่ยนะ ถ้าจะไปอุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตผู้ที่ตายไปแล้วเนี่ยนะเปรตนั้นก็ต้องเป็นปรัตตูชีวกเปรตคือเปรตต้องอาศัยผู้อื่นอาศัยคุณคุณเองคุณยังต้องไปให้พระเลยอุทิศส่วนกุศลไปอีกแล้วมันจะไปได้ส่วนบุญยังไงมันใช่คุณต้องอาศัยคุณแต่ก็ไม่ใช่ต้องไปให้พระมันเลยเหลื่อมกันไปใหญ่เลยมันยิ่งบานยิ่งเลอะไปอีกหมดเห็นไหมเพราะมันไม่ใช่เป็นนี่ต่างหากนี่ตัวต่อตัวอยู่นี่จะใช้วิธีศิลปะวิธียังไงที่คุณจะช่วยให้พ่อแม่พ้นความเป็นเปรตนี้ได้อาศัยคุณเพราะแม่พ่อแม่ต้องอาศัยผู้ที่เป็นปรัตตูชีวกเปรตต้องอาศัยผู้อื่นคุณก็ต้องทำและคุณก็จะต้องเป็นผู้ที่จะช่วยผู้ที่เป็นเปรตนั้นได้จริงนะต้องมีจริงเป็นจริงถ้าคุณไม่จริงคุณก็ช่วยไม่ได้อยู่ดีคุณจะเอาอะไรไปช่วยล่ะบุญของคุณไม่มีพอบุญของคุณความดีหรือว่าคุณธรรมที่คุณชำระกิเลสของคุณได้สูงกว่าท่านจริงหรือเปล่าถ้าคุณสูงกว่าท่านจริงคุณก็สามารถที่จะช่วยท่านให้ท่านเชื่อถือตามเห็นตามทำตามได้แน่นอนแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้หรือคุณไปให้พระส่งไปให้ถ้าพระส่งไปให้พระมีภูมิสูงจริงที่จะส่งไปให้นะพระก็ทำได้แต่พระทำไม่ได้เพราะมันคนละภพผู้รู้ว่าคนละภพส่งไม่ได้เช่นอาตมาเอามาทำให้อาตมาเอามาทำอาตมาช่วยส่งมาให้แม่พ่อแม่ที่ตายหน่อยเถอะอาตมาบอกไม่รับอาตมาทำไม่ได้อาตมาโกหกคุณอาตมาไม่รับแต่คนที่ไม่รู้เชื่อว่าส่งไปได้เขาก็ทำจริงไม่จริงอยู่ที่นั่นคุณเชื่อว่าถึงจริงไหมเชื่อว่าถึงจริงไหมคุณก็ไม่ไปทำถ้าคุณว่ายังเชื่ออยู่ว่าเอ้ยพระองค์นี้แหละท่านมีภูมิธรรมนะท่านสูงพ่อแม่เราเนี่ยท่านช่วยปรัตตูชีวกเปรตของเราได้เพราะพระองค์นี้ท่านสูงท่านจะต้องช่วยพ่อแม่ที่ตายไปนี้ได้เขาเชื่ออยู่ว่าส่งข้ามภพข้ามชาติอย่างนั้นไปได้เขาก็ไปทำกับพระองค์นี้เพื่อให้ไปถึงอนุตก็เลยของเขา อย่างนี้เลยพ่อท่านเลยคนมาทำบุญกับพ่อท่านน้อย ใช่เพราะว่าคนโง่อย่างนั้นมันมากคนโง่อย่างนั้นไม่เคยมาทำกับอาตมามีแต่คุณมาทำกับอาตมาและคุณก็ไม่หวังจะให้อาตมาส่งไปให้แม่ที่ตายพ่อแม่ที่ตายรู้ว่าอาตมาส่งมาแล้วอาตมาจะเอาไปทำอะไรที่ไหนไปช่วยพ่อแม่ของคนเป็นๆอยู่ตรงนี้ก็พอได้ช่วยกันเท่านี้แหละเป็นๆ เพราะฉะนั้นเราต้องทำในโรคเป็นๆนี้มันจึงเป็นวิทยาศาสตร์ทำกับโรคคุณเป็นๆนี้มันจึงเป็นวิทยาศาสตร์เห็นไหมและโลกิยลาภหรืออมิตรพรีนั้นหากใครทำกับพ่อแม่ที่ยังเป็นยังไม่ตายกายแตกจากกันไปมันก็ถึงแน่ๆอยู่แล้ว เอ๊ะอ่านหรือยังเพราะมันเป็นวัตถุเก้าของเงินทองที่ยื่นให้แก่พ่อแม่อันยังมีร่างกายเป็นอยู่ก็ต้องได้รับตามที่ใครย่อมรู้ย่อมเห็นกันได้ชัดๆหรือลูกจะพลีถึงขั้นสามารถให้พ่อแม่ได้ราชสมบัติที่มีอำนาจเป็นใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินก็ตามหรือแม้แต่จะทดแทนด้วยแรงกายแรงใจเสสละปรนิบัติท่านสารพัดจะประคบประงมถึงขนาดให้ท่านอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองข้างดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นอุทาหรณ์อธิบายไว้ก็เถอะก็ยังไม่ใช่การทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่เป็นเปรตตามในที่พระพุทธเจ้าท่านทรงหมายถึงแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นคำความชัดเจนว่ายังไม่ชื่อว่าอันบุตรได้กระทำแล้วหรือทำตอบแทนพระคุณแล้วแก่บิดามารดาเลยอย่ามาถ้าเข้าใจเปรตที่ชัดเจนแล้วว่าเปรตคือจิตตกต่ำล่วงขณะนี้ปัจจุบันนี้พิสูจน์ได้ดังนั้นการทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่ชื่อว่าปุพพเปตพลีตามที่พระพุทธองค์หมายจึงเป็นธรรมพลีแนวลึกไปถึงปรมัตถสัจจะซึ่งหากทำได้สำเร็จก็เป็นอริยทรัพย์ขั้นสัมปรายิกถประโยชน์คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้ท่านเชื่อถือศรัทธาได้ให้ท่านปฏิบัติศีลพ้นศีลและพัตตปรามาสเกิดจาคะเกิดการสละออกสละออกโดยเฉพาะสละตัวตนนี่เราพูดกันถึงขั้นตัวตนแล้วตัวตนกิเลสของท่านสละออกได้แม้พ้นสกายะทิฏฐิจริงๆท่านต้องปฏิบัติเองย้ำแล้วว่าคุณบอกได้ท่านปฏิบัติจนพ้นสกายะทิฏฐิของท่านปัญญาของท่านมีญาณ7อ่านกิเลสของท่านออกได้จริงพ้นสักกายะจริงๆท่านพ้นศีลปัตตปรามาสจริงๆท่านมีญาณทัศนวิเศษอ่านตัวท่านเองได้จริงโอเราหลุดพ้นมาตามสมควรแก่ธรรมลดลงมาได้เท่านี้เนาะเป็นโสดาบันแม่ก็เป็นประโยชน์ของชาวปรโลกสัมปรายิกถประโยชน์ประโยชน์ที่เป็นศีลเป็นศรัทธาศีลจาคะปัญญาและก็เป็นปรโลกอย่างโลกุตระจริงๆหลัดพ่อแม่ก็สู่โลกใหม่พ้นความเป็นเปรตเป็นอริยบุคคลโสดาบันเอาชัดกว่านี้อีกไหมมันจะไม่มีชัดกว่านี้อีกแล้วหน้าเนี่ยนะชาวปรโลกทิศในที่นี้หมายถึงคนที่จิตวิญญาณได้เกิดใหม่เปลี่ยนภพของชาวโลกุตระแล้วจริงเป็นคนละโลกกับชาวโลกียะแล้วจริงๆโดยเกิดชนิดโอปปาติกะโยนิเกิดทั้งจิตวิญญาณในร่างคนเป็นนี่เองซึ่งชีวิตอยู่ทนโทในโลกปัจจุบันเห็นกันได้กระทบไหลเราๆท่านๆร่วมสังคมคนเป็นวงเล็บไม่ใช่คนตายนี่ก็วงเล็บตะพึดนะนี่แหละยังไม่ได้ตายทางกายแตกวงเล็บกายสัพเพทาปรมรณาไปจากเราท่านแต่อย่างใดหรือเรียกว่ามนุษย์สเปตะนี่แหละหรือเปรตในร่างมนุษย์สเปตะเปรตในร่างมนุษย์นี่แหละจึงจะสามารถรับทั้งอามิตรพรีโดยเฉพาะรับธรรมพรีที่เป็นศรัทธาศีลจาคะปัญญาได้ต้องเปลี่ยนสระไอดอเด็กไม่โทรมาเป็นดอไม่โทรสระอาอีก3ตัวยอยักษ์ได้ถึงจะได้เพราะฉะนั้นเปรตที่รับส่วนบุญจากผู้อื่นให้เกิดให้เป็นไปก็คือเปรตที่อาศัยผู้อื่นทำให้ชีวิตเกิดชีวิตเป็นไปคือบารทัตจูชีวกเปรตเพราะต้องยังอาศัยผู้อื่นที่มีภูมิธรรมช่วยในที่นี้ผู้มีภูมิธรรมคือลูกมองเล็บปิดกล่าวคือเปรตจะต้องมีผู้นำพาให้ความรู้จนเกิดศรัทธาสร้างสมาธิให้จนมีศีลแล้วนำพาปฏิบัติจนเจริญในศีลกระทั่งพ้นศีลและปฏุปาทานพ้นศีลและปฏปรามาสถึงขั้นได้สัมมาสมาธิมีสัมมาญาณหรืออธิปัญญากระทั่งเกิดใหม่สำเร็จเรียกเปรตชนิดนี้ว่าปรทัตตูปชีวี ชีวิตที่อาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เป็นไปชีวิตที่อาศัยผู้อื่นอยู่เป็นอยู่เป็นไปและก็มีเปรตชนิดนี้เท่านั้นที่สามารถรับส่วนบุญปานชนี้ได้เปรตชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเปรตวันตาสิกาผู้กินสิ่งที่อาเจียนออกมาเปรตขุปปิสปาสาผู้ได้รับการทรมานด้วยความหิวกระหายเปรตนิชชามะตันหิกาหรือตันหิกาผู้มีตัณหาที่กำลังเร่าร้อนหรือเปรตมหิทธิกาผู้มีฤทธิ์มีอำนาจมากเป็นต้นมีอีกเยอะชื่อเปรตเขียนเท่านี้ก็เมื่อยแล้วเป็นต้นไม่อยู่ในฐานะรับส่วนบุญได้มีปรัตตูชีวะกับเปรตเท่านี้ที่จะรับส่วนบุญได้จึงเป็นที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเปรตที่จะรับส่วนบุญได้นั้นได้แก่เปรตที่อยู่ในร่างคนเป็นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอมิตรพรีหรือธรรมพรีเพราะความเป็นเปรตในวงเล็บเปตภาวะก็ต้องหมายถึงการตายการเกิดทางจิตวิญญาณชัดๆอยู่แล้วความเป็นเปรตย่อมไม่ได้หมายถึงการตายการเกิดทางเนื้อหนังหรือร่างกายแตกตายไปแน่ๆดังได้ที่อธิบายย้ำซ้ำซากมาหลายคราดังนั้นลาภที่เปรตจะพึงได้ก็ต้องไม่ใช่โลกียลาภหรือแค่อมิตรพรีเท่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดังที่ได้นำยกมาอ้างผ่านมาแล้วในพระไตรปิฎกเล่ม20ข้อ278ก็ต้องแน่ยิ่งกว่าแน่และธรรมพรีนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสชัดแสนชัดอีกว่าต้องให้พ่อแม่เข้าถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาซึ่งเป็นอริยทรัพย์จึงต้องทำกันในขณะที่พ่อแม่ยังไม่ตายจากร่างกายนี้ไปต้องยังมีชีวิตเป็นอยู่นี้และเอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกัน